NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza-stad zijn zeker tientallen doden gevallen. Sommige bronnen spreken over 100 slachtoffers. De school werd geraakt tijdens het ochtendgebed, meldt nieuwszender Al Jazeera. Na de aanval brak er brand uit in het gebouw, waar meerdere vluchtelingen zouden hebben geschuild. In Schiedam is vanochtend vroeg iemand doodgeschoten. Het gebeurde in de wijk Nieuwland. Het slachtoffer is een 27-jarige man, meldt de politie. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Wel werden in de buurt van de schietpartij twee verdachten opgepakt. Noord-Korea zegt nog altijd geen buitenlandse hulp nodig te hebben na de overstromingen van de afgelopen tijd. Leider Kim Jong-un laat de slachtoffers opvangen in de hoofdstad Pyongyang. Het zou volgens het staatspersbureau van het land gaan om zo'n 15.000 mensen. Over het aantal doden is niets bekend. De Eredivisie is gisteren goed begonnen voor FC Groningen. Ze versloegen NAC Breda met 4-1. In de eerste divisie heeft het gedegradeerde Vitesse verloren van Telstar. In de Gelredome werd het 2-3. NPO Radio 1. NOS. NPO Radio 1 et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen, het is zaterdag. Het is vroeg. Nou ja, 9:30 geweest. En dit is Radio Olympia. 13 keer goud. Het record van de Spelen van Sydney is verbroken door Team NL. En dan is het eind nog niet eens in zicht. Want ook in het slotweekend heeft Nederland nog kansen op medailles. Ja, de waterpolo's bijvoorbeeld nemen het straks op tegen de Verenigde Staten. Dat is overigens niet voor goud, want dat record is voor de gouden medailles. Maar zij gaan voor brons. De B-boys laten hun skills zien bij het breaking. Ook medaillekansen. En vanavond natuurlijk nog die 100 meter worden met Nadine Visser. En de 4x400 meter bij de vrouwen. Dag 15 van de Olympische Spelen in Parijs. Ja, en wie weet in de ochtenduren zelfs al een medaille op de marathon. Kan maar zo, en die Houtkamp. Klopt, Jurgen, want Abdi Nagaye, sorry, doet het goed. Moet wel lachen als jij zegt dat 9:30 vroeg in de ochtend is. Sorry. Zijn we er al een paar uur op zitten die ochtend. Zo. Zij niet alleen. 30 kilometer, daar zijn ze nu. Het 30 kilometer punt. En zij is één man op dit moment. Dat is Tola. Een uitstekende loper, hoor. Dat blijkt wel. Want hij in 2022 bij de wereldkampioenschappen in Eugene in de Verenigde Staten won hij. 33 jaar. Het is bekend. Als je wat ouder wordt, dan ga je beter en verder en knaller lopen. En Tola is dus 33. Hoe zit het met de Nederlanders? Nou, van de tweede Nederlander, Galit Soekoet, weinig meer gezien. Het laatste wat ik heb gezien is dat hij rond de 70ste plaats lag. En als ik dan ga scrollen, dan is dat nu 69ste. Maar veel belangrijker, want hij is toch wel mogelijk op weg naar een medaille. Maar met alle voorbehoud, Abdi Nagaye. Hij leek even wat last te hebben. Kon niet aanklampen bij een kopgroep van ongeveer 15 man. Maar zoals we dat gewend zijn van Abdi Nagaye, de man die geboren is in Mogadishu en al op 7-jarige leeftijd naar familie in Den Helder kwam, is hij aan het oprapen, zoals dat zo mooi heet. Het gaat hard met die Tola aan kop, die al een paar keer heeft geschud aan de boom. En daarmee gezorgd heeft dat daarachter de mensen wegvielen. Die konden het hoge tempo niet volhouden. En waar Nagaye goed in is, is om dan toe te slaan, zeg maar. Zijn eigen tempo te lopen en zo de een na de ander in te halen. Hij ligt nu rond de 6e plaats. Ook zijn grote vriend, de Belg Bashir Abdi. Tweede was Nagaye in Tokio. En derde liet hij Abdi worden. Dat deed hij echt in zijn eentje zo'n beetje. Door hem te helpen. En nu zag je ook dat die twee elkaar weer gevonden hebben in deze race. We zitten dus rond de 30 kilometer. Het ziet er prachtig uit. Hier is het waar ze nu lopen. Dat is even buiten Parijs. Is het nog rustig langs de weg. Maar ik heb al uit de koers vernomen dat rond de 38ste, 39ste kilometer, als we weer richting de Eiffeltoren gaan en eindigen op Invalide, dat het daar al 5-6 rijen dik staat langs de kant. Vele honderdduizenden mensen kijken hier naar de marathon, terwijl er al zo'n 1,5 miljoen mensen in het stadion bij atletiek is zijn geweest. Dus ja, dat ziet er goed uit. Ik kijk nu op de rug van Bashir Abdi, de Belg. En ik probeer te zien waar Tola loopt. Die loopt inderdaad vooraan. Daarachter weer een Ethiopiër. En zo loopt het allemaal flink uit elkaar. Abdi heeft moeite. Ze hebben net een stukje omhoog gehad. En nu lopen ze naar beneden. En Abdi loopt een beetje in de weg bij een Japaner Akasaki. En dat levert verder geen problemen op. Om beneden naar, dat is vaak lastiger naar beneden lopen dan omhoog. 31 kilometer. Tamirat Tola heeft als leider in de race dit al voldaan. Het gaat geen geweldige tijd worden, maar daar gaat het ook niet om. Er zijn geen hazen en hij doet het goed. De andere Ethiopiër, Deresa Geleta, loopt in tweede positie. En als ik het goed zie, een Brit, Karis. Ja, inderdaad, Karis, de Brit, loopt in derde positie. En dan Abdi Nageye rond de zesde plaats. Bashir Abdi, vierde. Akasaki, vijfde. En het is een prachtige race om naar te kijken. Le petit déjeuner. Au petit déjeuner, il faut bien manger. Car il est important, le petit déjeuner. Onze verslaggever Thierry Boon is al de hele Spelen elke ochtend bij iemand gaan ontbijten. Op de meest bijzondere plekken is hij inmiddels ook geweest. Nou zijn natuurlijk de meeste sporters al een beetje aan het terugblikken. Maar ja, voor sommige mensen moet het nog gaan gebeuren vanavond, Thierry. Ja, zo is het. Denk maar aan de 4x400 estafette vanavond. Femke Bol gaat ze dan daar wel echt weer laten zien, zoals bij die gemengde estafette. Daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit. Maar ik zit hier met iemand die kijkt er misschien nog wel extra naar uit. Laura de Witte, goedemorgen. Want dat is eigenlijk jouw team, hè? Goedemorgen. Ja, het is wel een beetje mijn team, inderdaad. Ik ben de afgelopen jaren er onderdeel van geweest. Dus ik ken de meiden heel goed en ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Nog even de hoogtepunten met jou en de estafette. De hoogtepunten. Tokio denk ik wel, zesde plek, nationaal record. En Europees kampioen in 2022, ja. Voel jij je op een dag als vandaag dan ook anders? Ja, ik ben wel echt al zenuwachtig. Gisterochtend ook al werd ik wakker met allemaal zenuwen in mijn buik. En vandaag eigenlijk weer. Het komt ook omdat ik echt niks kan doen. Dus ik heb er echt geen invloed op. En je hoopt natuurlijk dat ze het gewoon fantastisch gaan doen. Dus ja, het is altijd een beetje een gekke dag, ja. Ik heb een heerlijk croissantje voor je meegenomen. Neem vooral, hij is nog een beetje warm, hoop ik. Zo ziet het er wel uit. Mag je dit ook eindelijk eten? Want je bent natuurlijk atleet. Ja, klopt. Normaal gesproken zou ik nu in mijn wedstrijdseizoen zitten. Dus dan zou een croissantje misschien niet de allerbeste keuze zijn. Maar nu heb ik eigenlijk vakantie, dus nu kan het geen kwaad. Ja, want je had hierbij willen zijn natuurlijk. Nu maak je het mee eigenlijk als fan, hè? En jouw zus Lisanne zit erin. Hoe is het om het vanaf de andere kant te zien, de Olympische Spelen? Ja, wel dubbel. Ik liep maandag het stadion in en het zat helemaal vol. En ik hoorde het geluid en dacht ik, wow, dit heb ik wel echt gemist. En echt bizar om dat allemaal zo van dichtbij te zien. Maar dat is altijd ook wel een beetje een gek gevoel, geeft het je. Had ik zoiets van, ja, dat had ik natuurlijk ook zelf als atleet mee willen maken op de baan. Maar wat je zegt, ik ben hier ook voor mijn zus en voor de rest van die meiden. En ja, dat is natuurlijk gewoon heel fijn en heel vet om bij te zijn. En dat wil je natuurlijk gewoon absoluut niet missen. Zijn er dingen die je dan ineens opvallen als niet-sporter, zeg maar? Nou ja, ik moet wel zeggen dat dus het hele stadion, omdat dat zo vol zit, natuurlijk heb je dat door als atleet ook. Maar ook gewoon als je dan dus naar het stadion toe loopt, je ziet overal oranje. En dan denk je echt, wow, allemaal deze mensen zitten hierin en in dat stadion en lopen hier naartoe en zijn vroeg opgestaan. En dan krijg je toch een beetje die behind the scenes eigenlijk mee van het publiek zijn er dan. En natuurlijk dat het gewoon zo leeft in de stad. Het is overal drugs en overal mensen met Nederlandse shirtjes. Ik kom zoveel Nederlanders tegen hier. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk wat je normaal natuurlijk niet ziet eigenlijk. Waarom is het voor jou niet gelukt om hierbij te zijn? Ja, goede vraag. Ik heb eigenlijk de afgelopen 2 jaar denk ik wel, ben ik echt wel een beetje aan het struggelen en wil het gewoon niet echt lukken in de wedstrijden. Waar dat nou precies aan ligt, vind ik moeilijk om te zeggen. Maar ik heb een beetje het idee dat ik een beetje blokkade heb tijdens de wedstrijden. Want tijdens trainingen gaat het eigenlijk best goed. Is dat dan mentaal? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het voornamelijk een mentale blokkade is. Dus ik ben er eigenlijk al wel een tijdje mee aan het werken om dat op te lossen. Maar tot nu toe nog niet echt veel succes daarin. Dus ja, ik ben er nu nog steeds mee bezig. Dus hopelijk gaat dat snel weg. Want ik wil ook gewoon weer hard rennen. Ja. Maar hoe ben je daar dan mee bezig? Hoe probeer je dat op te lossen? Ben veel met psychologen aan het praten. En ook verschillende therapieën eigenlijk aan het proberen om dat op te lossen. Het lastige is eigenlijk alleen dat het voornamelijk in de wedstrijd alleen is. En dat kan je natuurlijk maar een aantal keer per jaar echt toetsen. de trainingen gaat dat goed. Dus ja, dat is natuurlijk wel fijn. Maar ja, dat maakt het ook wel weer een beetje complex en lastig. En er komt gewoon veel bij kijken. Maar ja, je moet gewoon geduld hebben en vooral veel plezier houden. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Heb je dat geduld nog? Want je zegt al, ik ben eigenlijk al 2 jaar aan het struggelen. Ja, en eigenlijk is dat al wat langer echt bezig, hoor. Maar ja, het is wel lastig. Het maakt het wel lastig. En dat brengt je soms ook wel aan het twijfelen van, wil ik nog wel verder of niet? Maar ja, de liefde voor de sport is er natuurlijk wel nog. En dus ja, ik heb daar gewoon geen antwoord op het moment. En ik denk dat ik daar gewoon de tijd voor neem om dat uit te zoeken voor mezelf. Maar het is een fantastische sport. Dus dat merk ik ook weer hier de afgelopen week. Dat brengt gewoon wel heel veel kriebels mee ook, hoor. Ja, absoluut. Dus dit kan er eigenlijk dan weer voor zorgen dat je juist weer extra zin hebt om te gaan lopen straks. Ja, zeker. Het geeft je wel motivatie, absoluut. Ja. Lisanne zit wel nog in het team. Hoe is het met haar? Op een dag als vandaag spreek je haar. Ik bedoel, jullie zijn niet alleen zussen, maar volgens mij ook gewoon hele goede vriendinnen. Ja, hoe gaat dat? Ja, vooral niet te veel storen eigenlijk. Want ja, je merkt wel gewoon, ze is heel erg zenuwachtig. En dat is ze de afgelopen weken al. Je merkt gewoon, je bent naar iets groots aan het toewerken. En er kan van alles misgaan. Er kan ook heel veel goed gaan. Maar het blijft gewoon een hele spannende periode. Ze probeert er toevallig niet te veel lastig te vallen. Af en toe even te facetimen hoe het gaat. Maar verder lekker bij haar laten hoeveel contact ze met me opneemt. Maar af en toe een appje hier en daar, dat zit er absoluut wel in. En als ik er kan zien, dan doe ik dat natuurlijk met alle liefde. Maar ik laat er vooral ook een beetje met rust. Ja. Het is de wedstrijddag, heb je haar al gesproken? Vanochtend toevallig kreeg ik alweer een appje van haar. Net appte ik ook dat ik dus hier zat. Dus ik ga er sowieso nog appen voor de rest van de dag natuurlijk. Dus ja, dat blijft gewoon lekker doorgaan. Ja. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Ja, dat kan echt van alles zijn. Vandaag was het dan inderdaad over dit of zo. En dan gaat het weer over van wat we vanavond bijvoorbeeld gaan doen na de wedstrijd. Daar gaat het ook wel eens over, van waar zullen we zijn. Maar verder ook natuurlijk gewoon over de wedstrijd. Of ze er klaar voor is, of ze goed heeft geslapen, of ze er zin in heeft. En, dus dat gaat echt over alles. Ja. En alles ook over niks eigenlijk tegelijk. Dus, ja. Er staat ook een camera op ons. Ja. Dat is jouw vlogcamera, want jullie vloggen ook samen. In die vlog zag ik, toen zij eigenlijk naar Parijs ging, je hebt iets voor haar gekocht, hè? Geschreven. Oh, ja. Ja, hoe zat dat? Oh ja, nou ja, ik dacht van, ik moet natuurlijk wel iets aan haar geven. Want het is natuurlijk iets heel bijzonders dat ze nu weer naar de derde Olympische Spelen gaat. Dus ik had volgens mij een kaartje geschreven en oorbellen met krashandjes. Ik dacht wel toepasselijk. Dus ja, dat kwam ook in de vlog voor, klopt ja. En ik zag een beetje traantjes bij haar. Ja, ik zei voor de grap niet huilen. Toen moest ze toch huilen, vond ik wel schattig. Femke Bol kijkt iedereen natuurlijk met veel bewondering naar. Jij hebt met gelopen. Heb je het idee dat zij, na die toch wel een beetje tegenvallen, hè, individueel, 400 meter horde, dat zij al meteen mentaal sterk genoeg is om vanavond weer een topprestatie te leveren? Ja, Femke is een bijzondere vrouw. Allereerst wat zij op dit moment presteert is ongelooflijk. En ik denk dat niet heel veel mensen doorhebben wat het eigenlijk betekent. Ze wint hier een bronzen medaille, dat is echt fantastisch. En ja, Fem is zo sterk, ook mentaal. En die weet zich altijd op te rapen, ook als het wat minder gaat. Terwijl het nog steeds een fantastische prestatie is. Alleen ik heb het idee dat zij er in het begin wat meer moeite mee heeft. Maar het is fantastisch en ik denk dat ze dat ook wel absoluut realiseert. En het zeker kan ombuigen naar iets moois vanavond. En ik weet ook zeker dat ze dat gaat doen, ja. Toen zij terugkwam, Femke Bol, hing er al een briefje aan haar deur. Hè, van Femke, we zijn zo ontzettend trots op jou. Met allemaal hartjes, geschreven door Lieke Klaver. Zegt dat ook iets over hoe die sfeer is bij jullie onderling, normaal gesproken in die atletiekploeg? Ja, absoluut. Inmiddels zijn we zo vaak met dit team al geweest. En je merkt gewoon, onderling is het gewoon echt wel een hele hechte band geworden. Dus sowieso die briefjes aan Fem. Want we weten gewoon allemaal wat we meemaken. Dus als het wat minder is of wat goed is, je weet gewoon hoe dat voelt. Dus je kan ook echt voor elkaar zijn. En ja, ik denk dat je dat ook wil proberen. Wat Lieke ook in een interview zei van de week van, na de estafette gisteren, van ja, ik wil hier ook gewoon voor de meiden lopen. En dat maakt denk ik het team ook zo sterk. We willen het voor elkaar doen. En ik denk dat daardoor zulke mooie dingen gebeuren afgelopen jaren. En hopelijk ook vandaag weer. Maar al is dat niet zo, dan is het ook van dat nog steeds goed. Maar meer van, we willen, ja, je merkt gewoon onderling willen we het voor elkaar doen. En dat is wel echt, denk ik, goud waard letterlijk. Laatste vraag, vanavond de race. Wat is het allerlaatste bericht dat je stuurt naar je zus? Ja, ik probeer altijd gewoon een beetje, ja, het is niet heel origineel, maar gewoon heel veel succes te wensen. En vooral te zeggen dat wij sowieso trots op haar zijn. En ja, dat ze er ook vooral van moet genieten. Maar dat ze ook gewoon even die meiden gewoon lekker moet inpakken van andere landen. Laura de Witte, dankjewel. En heel veel plezier vanavond in het stadion. Dankjewel. Komt goed. Gaan we weer naar de Olympische Marathon met de Ethiopiër Tola. Die een gaatje heeft, Andy. Ja, dat heeft hij al een tijdje. Dat doet hij knap, hoor. Want we zitten op bijna 35 kilometer. Tola aan kop. Die 33-jarige winnaar bij het WK in Eugene in Amerika 2022. Haalde in 2017 ook al een medaille op de wereldkampioenschappen marathon. Hij is ijzersterk bezig, maar ook goed bezig. Simbu, de man uit Tanzania. En de vriend van Nageye, Bashir Abdi, de Belg. Die ligt in tweede positie. En hoe zit het met helden? Want er lopen hier echte helden. Eliud Kipchoge, de beste marathonloper aller tijden. Won goud in Rio en goud in Tokio. Hij kreeg al na een kilometer of 15 steken in de zij en is er niet meer bij. Een andere held, maar die is al 42, Kipchoge 39. Kenenisa Bekele in 2003 in Parijs liep hij op het WK tegen Kipchoge. 2003, 21 jaar geleden. Toen won Kipchoge de 5000 meter en werd Bekele derde, 3 keer Olympisch goud gehaald, Bekele. Maar ook hier maakt hij, gaat hij geen grote indruk maken. Ja, wel met zijn aanwezigheid. Overigens over grote helden gesproken. Haile Gebrselassie was de man die het startschot gaf. Ik kijk naar een kopgroep van 4 man. Want helaas, maar misschien dat ik hem in de verte wel zie, moet Abdi Nageye een beetje afhaken. En ik zie hem inderdaad niet meer echt bij de kop. Ook Simbu, die man uit Tanzania, moet nu afhaken. En dat betekent dat we Tola hebben, de Ethiopiër. We zien Abdi. We zien Djeleta, de man. En nu zie ik Abdi Nageye lopen. Maar hij loopt toch wel een flink end achter de kopmannen. Zo rond de 5e plaats, denk ik. Want we hebben nu 35 kilometer gehad. En eerste Tola, Djeleta tweede. Abdi derde, Kiprutu. Hele sterke Keniaan. Die loopt 4e positie. 5e is het Akasaki. 6e Karis. Simbu. Ramakungoana uit Lesotho. En Abdi Nageye op de 9e plaats. Op dit moment 39 seconden. Achter koploper Tola. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen er weer langs de kant van de weg staan. Het is mooi om te zien dat de marathon zo leeft. En morgen gaan we ook nog de vrouwenmarathon krijgen met Sivan Hassan. Maar eerst kijken wat dit gaat opleveren met Tola in leidende positie en in de top 10 Abdi Nageye. Erben. Erben erbij. Ja, morgenochtend de vrouwen, nu de mannen. Maar tussendoor wordt nog een marathon gelopen. En ik neem aan, Erben, dat je de kunst al een beetje aan het afkijken bent. Parcours aan het verkennen. Zeker, zeker. Ik sta hier op de finish. Weer een iconische plek. En het is gezellig hier op de tribune. Het is ongelooflijk dat de TD's tribune weer helemaal ramvol zit. Maar dit is de plek waar zometeen ze gaan finishen. En daar ga ik vannacht ook ergens finishen als het goed is, ja. Ja. Want van nu is er de echte marathon. Vanavond gaan 20.000 atleten of recreanten ook de marathon lopen. Echt geweldig. Ik zit hier net op de tribune. En daar is ook Pierre de Coubertin loopt hier rond. Ken je nog Pierre de Coubertin? Ja, zeker. Die is in meer stadions gesignaleerd. Bij het hockey ook. Ja, is in meer stadions. Die beste man laat het maar vol. Ja. Inderdaad, de oprichter van de moderne Olympische Spelen. De gedachte van hij is de grondlegger van de Olympische Spelen. Maar ook de gedachte achter de Olympische Spelen. En dat is niet meedoen is belangrijker dan winnen. Dat denkt iedereen. Nee, het gaat niet om de winst, maar het gaat om de strijd. Het gaat er niet om dat je gewonnen hebt, maar het gaat erom dat je er alles aan gedaan hebt om te winnen. En dat is niet alleen voor de topatleten, maar dat is ook dit jaar voor de recreanten. Dat is geweldig, dat is mooi, maar dat is pas vanavond. We zitten nu naar de echte marathon te kijken. Ja. En heb je een beetje mensen ook om je heen die inspireren? Ja, zeker. Want ik sta hier allemaal naast echt grootheden. Ik sta hier onder andere ook naast Jos Hermes. Die staat hier te kijken, die zit hier te praten. Valentijn. Valentijn is altijd de man die altijd op de motor zit om alle wedstrijden te regisseren. Die heeft de koersen, weet hij altijd. Hij weet precies welke schema's er zijn. Ik ga even kijken of ik hem eventjes mag vragen. Valentijn, mag ik je vraag stellen? Ja. Hey, jij bent normaal gesproken sta je altijd op de motor. Je weet precies hoe de koers moet verlopen. Hoe gek is het dan voor jou dat jij nu gewoon hier op de tribune zit? En kun je ook even vertellen van hoe de koers eigenlijk is nu? Nou, ik zit niet altijd op de motor. Bij kampioenschappen nooit. Dus dat hebben we al vaker gehad. En we wisten dat dit een andere soort marathon was. Omdat er een gigantische klim in zit. Ja. Dus je ziet dat het veld totaal uit elkaar is gevallen. Al heel vroeg in de wedstrijd. En we gaan het zien. Ja, maar hoe zit de grote sterren? Hoe kijk je naar Eliud Kipchoge die nu al op 8 minuten achterstand loopt? Eliud lijkt het heel moeilijk te hebben. Kenenisa lijkt het heel moeilijk te hebben. Dus de echt grote namen, die hebben het moeilijk. Ik zie Benson Kipruto nu naar voren komen. Een jongen die je zou verwachten. Tamiratolla loopt helemaal vooraan. Abdi zit nog steeds goed. Kan nog steeds een mooie marathon gaan worden. Dus spannend wat de laatste kilometers gaat gebeuren. Mooi, mooi. Nou, kijk het maar dan. Okay. Ja, het is echt spannend hier op de tribune. Welk stuk zie jij het meest tegenop zelf, Erwin? Nee, ik kijk nergens tegenop. Ja, het is één groot feest. Ook zo. Het is natuurlijk, ik moet wel eerlijk zeggen, er zit hier echt heel veel marathonkennis. En ze zijn eigenlijk niet zo blij met het parcours. Ze vinden het eigenlijk maar niks dat ze die hoogteverschillen moeten overbruggen. Maar ik denk, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Want het is eigenlijk, moet gewoon een wedstrijd zijn. En alle marathons zijn tegenwoordig zo voorspelbaar. Het gaat altijd om hele snelle tijden. En dit is gewoon een strijdmarathon. Dat hoort ook bij de Olympische Spelen. Bij de Olympische Spelen gaat het niet om hoe snel het gaat. Het gaat om de strijd. En strijd is er vandaag. Wat ga jij de rest van de dag nog doen? Ik ga mijn startnummer ophalen. Ja. Het is een beetje groot allemaal. Nu echt. Ja, ik heb al 2 dagen ben ik het aan het proberen. Maar het zijn hele lange rijen om die startnummers op te halen. Maar ik denk wel dat ik hem vandaag nog krijg. Ik ga. Ik wilde hem heel graag even nog naar het gewicht heffen toe. Dat is vandaag ook nog 100 kilogram plus. Dat is zo'n bizarre sport. Daar wil ik gaan kijken. Maar ik ga eerst blijf een beetje hangen hier. Want Jos Hermes loopt hier grootheid. Abdi komt binnen. Het is echt een marathonfeestje hier op de finish. Heel veel bekenden hier. Dus het is gezellig in Parijs. Nou, geniet ervan. En wij horen jou later weer. En als we weer niet meer spreken, alvast heel veel succes vanavond. Dankjewel. Eens even kijken wat er verder allemaal nog komt. 10:30, dan beginnen de Nederlandse waterpolo's aan de wedstrijd om het brons tegen de Verenigde Staten. Ja, rond die tijd beginnen ook de halve finales van de kajaksprint met Selma Konijn en Rut Vosselmon. En na de vrouwen is het vanaf 4:00 de beurt aan de mannen in het breakdansen. Namens Nederland komen Lilou de Mierre en Menno van Gorp in actie. Radio Olympia. Okay. Stevie Wonder. Oh, sorry. Stevie Wonder. Nee, samen. Sir Duke. Stevie Wonder. Sir Duke. Andy Houtkamp. Ja, ik kan het een beetje. Het is nog altijd de marathon die bezig is. Een prachtige marathon. 38 kilometer ruim gelopen. En Tola nog altijd aan de leiding, de Ethiopiër. Hij won ooit de marathon van New York. Ze lopen nu trouwens bij de Eiffeltoren. Maar daar hebben ze weinig zicht op, Tola. Hij won New York, was derde in Londen. Won al brons op de Olympische Spelen van Rio op de 10.000 meter. En is wereldkampioen geweest in Eugene. Vorig jaar uitgevallen bij de marathon, bij de wereldkampioenschappen van Budapest. Maar nu fantastisch lopend. Hij heeft 10 seconden voorsprong op een groepje met Abdi, de Belg. Op Geleta, een landgenoot van Tola, ook dus uit Ethiopië. En Benson Kipruto, de man die ook heel snel kan zijn. En een van de grote favorieten was voor deze marathon. Hoe is het met Abdi Nageye? Hij ligt zo rond de 7e, 8e plaats. Een beetje toch wel flink achter de koplopers. Ik denk dat toch de vier man, wie gaat er nog Tola terughalen? Ik denk helemaal niemand, want we zitten al in de 39e kilometer. En zoals bekend, 41 kilometer en 295 meter. Dat is de marathon van al jaren en jaren. Tola, wat loopt die prachtig. En het is echt rijen dik. De mensen die langs de kant staan. Mooi om naar te kijken. NPO Radio 1, podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert. Een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. Word weer fit met VitaPro. VitaPro bevat het antioxidant vitamine C en het helpt vermoeidheid te verminderen door vitamine B12. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. 18 plus speelbewust. Met Premium maakt u deze maand kans op een vakantiehuis naar keuze. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Hélène Plag en Jurgen van den Berg. En in dit uur de ontknoping van de Olympische marathon bij de mannen en de waterpolo-vrouwen. Die beginnen over een half uurtje aan hun wedstrijd om het brons tegen Team USA. Eerst nu nog veel vragen over de vliegtuigcrash in Brazilië. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Sid van der Linden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van het neerstorten van een vliegtuig in Brazilië. Daarbij kwamen gisteren alle 61 inzittenden om het leven. Het toestel stortte neer bij een woonwijk. Mogelijk zijn er ook slachtoffers op de grond. De binnenlandse vlucht van de Braziliaanse maatschappij Voipas was onderweg naar São Paulo. Ooggetuigen die het vliegtuig neer zagen komen zeggen dat het toestel al ronddraaiend naar beneden stortte. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft een periode van rouw afgekondigd van 3 dagen. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gazastad zijn zeker 10 doden gevallen. Sommige bronnen spreken over 100 slachtoffers. De school werd geraakt tijdens het ochtendgebed, meldt nieuwszender Al Jazeera. Na de aanval brak er brand uit in het gebouw waar meerdere vluchtelingen zouden hebben geschuild. Het Israëlische leger zegt dat de school werd gebruikt door terroristen van Hamas. Of er Hamas-leden zijn gedood is niet vast te stellen. VN-hulporganisatie UNRWA zei gisteren dat bij dit soort aanvallen altijd vrouwen en kinderen om het leven komen. Op de A15 bij Opheusden in Gelderland is vannacht een spookrijder om het leven gekomen. De automobilist botste volgens de politie rond 3:30 frontaal op een vrachtwagen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De ravage op de snelweg was groot. De A15 was in de richting van Rotterdam de rest van de nacht afgesloten vanwege de berging en het politieonderzoek. Noord-Korea zegt nog altijd geen buitenlandse hulp nodig te hebben na de overstromingen van de afgelopen tijd. Leider Kim Jong-un laat de slachtoffers opvangen in de hoofdstad Pyongyang. Het zou volgens het staatspersbureau van het land gaan om zo'n 15.000 mensen. Over het aantal doden is niets bekend. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 20 tot 26 graden. De zuidwestenwind gaat vanavond liggen. Morgen nog iets warmer met 24 tot 29 graden. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Natuurlijk wil je tijdens je Nieuw-Zeeland-avontuur de indrukwekkende fjorden zien. Door het regenwoud worden geleid door Maori-gidsen en de wereld voor je ogen zien veranderen in vulkanengebieden. Maar ook lekker is om je reis af te sluiten in een huisje op een onbewoond witte strand. Ook je eigen Nieuw-Zeeland-avontuur beginnen? Kom naar Travel Essence. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. NPO Radio 1. NOS. NPO Radio 1 et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Hélène Plag en Jurgen van den Berg. We gaan ons opmaken voor de troostfinale van het waterpolo-toernooi. En daarin spelen de Nederlandse vrouwen tegen de Verenigde Staten. En we blikken terug op het hockeygoud van de vrouwen gisteravond. De finish is in zicht bij de marathon en die Houtkamp. Nog een kilometer te gaan en dan wordt, zoals het er nu voor staat, Tola wordt de nieuwe Olympische kampioen. En wat een geweldige race loopt ook Bashir Abdi, de Belg, de vriend van Abdi Nageye. Nageye die in elkaar aan het storten is, want hij ligt rond de 15e, 16e plaats. En daar gaat het dus niet goed mee. Is hij er nog wel bij? Hij ligt nu zelfs 22e. Die is helemaal in elkaar gestort. En ik hoop dat hij hem nog wel uit kan lopen. Tola loopt dus op kop en is door de drukke straten van Parijs en druk vanwege het publiek dat langs de kant staat bezig aan zijn laatste kilometer. Heeft 20 seconden voorsprong op Bashir Abdi. En Bashir Abdi, ook geboren net als Abdi Nageye in Mogadishu, naar België gegaan in Gent. Lid van het NN Running Team. Net als Abdi Nageye, hele goede vrienden zijn het. En won brons in Tokio op de Olympische Spelen. Hij is ook een winnaar in 2021 van de Rotterdam Marathon. En dat is mooi om te zien dat deze Abdi Bashir Abdi op tweede positie ligt. Dus na brons gaat hij nu zilver halen. Kip Ruto, de Keniaan, in derde positie. Maar alle aandacht gaat terecht uit naar Tola. Tola, de winnaar van de New York Marathon van een paar jaar geleden. Derde in Londen. Brons op de Olympische Spelen van Rio op de 10.000 meter. Winnaar van het WK in Eugene in de Verenigde Staten in 2022. En wat heeft hij een geweldige race gelopen in deze loodzware marathon vanwege wat hoogteverschillen. En met name het hoogteverschil vlak voor de helft van de marathon toen ze flink omhoog moesten. Daar is het verschil gemaakt door Tola. Hij loopt door die straten en heeft geen oog voor de mensen om zich heen. Want hij gaat op weg naar de titel. Die zeer belangrijke titel voor een Ethiopiër. Ze werden weggeschoten door Haile Gebrselassie. Een grootheid in de atletiek op de lange afstand. Kenenisa Bekele deed mee. De Ethiopiër die drie keer Olympisch goud won en zes keer wereldkampioen is geweest. Eliud Kipchoge, de Keniaan die meedeed, maar het niet kon bolwerken. Rio en Tokio gewonnen. En natuurlijk de snelste marathon ooit. Helaas, helaas, de man die heel erg goed is en de allersnelste marathon het wereldrecord op zijn naam heeft. Kelvin Kiptoum kan er niet bij zijn. 2:00:35 ooit zijn tijd, omdat hij eerder dit jaar om het leven kwam bij een auto-ongeluk. En daar wordt nog vaak over nagedacht. Een van de grootste had het kunnen zijn. De hele jonge Kiptoum die met zijn coach om het leven kwam. Nu komen we bij de finish. En Ethiopië gaat een gouden medaille bijschrijven. Want Tola komt aan na een tijd van 2:06,5. De armen gaan omhoog en terecht. Want het is een geweldige race geweest van deze prachtige loper Tamirat Tola. 33 jaar uit Ethiopië. En bij Invalide komt hij nu aan. En wat een prachtig beeld is dat. Als hij op de blauwe loper bijna komt en richting de finish gaat van de marathon van de Olympische Spelen van Parijs. Hij gaat door de finish op dit moment. Een kruisje slaat hij. De armen gaan omhoog. En door het lint in die prachtige marathon van Parijs, de Olympische marathon, hij is kapot. En daar in de verte zie ik hem al aankomen. En wat is hij gelukkig en blij. En wil hij het graag horen. Bashir Abdi, de Belg. Hij, 35 jaar jong, gaat over de finish komen. Met een zilveren medaille voor België. Goed gedaan na het brons in Tokio. Nu zilver in Parijs. En het brons gaat worden voor Benson Kipruto. Een van de grote favorieten. Maar ook met brons zal hij zeker blij zijn. En dan komt hij nu over de finish wat minder uitgelaten dan de eerste twee. En dan wordt het toch wel een tijdje wachten op de eerste Nederlander. En dat is hopelijk Abdi Nageye, maar hij was ver weggezakt. En de andere Nederlander, Galit Soukout, daar hebben we heel weinig van gezien. Nu komen zo mondjesmaat de anderen ook over de finish. Ik zie in de verte ook Akassi komen. Heel goed gelopen heeft de Brit Karras en Gileta en Akasaki. Dat is zijn naam bij de Japanner. De jonge Japanner die amper buiten Japan heeft gelopen. Haalt ook een hele mooie zesde plaats. Gileta, de Ethiopiër. Terwijl die Japanner helemaal door dolle is. De Ethiopiër. Die vijfde wordt. Gileta heeft het ook goed gedaan. En er is nog weinig te zien van onze grote vriend Abdi Nageye. En dat zal nog wel eventjes duren. De een na de ander. De man uit Lesotho komt nu over de finish. En dat is Ramakung Goana. En ook de Amerikaan Mans, die opvallend goed heeft gelopen, komt over de finish. Ja, het is wachten op de eerste Nederlander. Maar de Olympisch kampioen is bekend. Tola uit Ethiopië. Even though I know that's forever. We'll be us just all the time. Now was I wrong to say that I loved you? Even though I know that was true. Wish I could have kept my distance then. Ilse Lange met Stranger I Once Knew. De Ethiopier Tola dus goud op de Olympische marathon. En is Nagee al binnen? Ik vrees met grote vrezen dat hij uitgestapt is een paar kilometer voor het einde van de race. Want hij is nog niet binnen. En dat is jammer. Want hij deed het heel goed, heel lang. Maar het is zo zwaar. En wat is dit toch een mooi onderdeel. Want ik zag zoveel lopers op elkaar wachten na de finish. En applaus geven. En of je nou eerste of dertigste wordt, dat maakt niet uit. Je hebt gewoon 42 kilometer, 195 meter gelopen. En dat is heel knap en heel goed gedaan. En nu komt bijvoorbeeld Abraham. En Kenenisa Bekele komt over de finish. En dat vind ik toch wel heel speciaal. Dat ik die nog een keer te zien krijg. Kenenisa Bekele, een grootheid in de atletiek. Nu 42 jaar. Hij komt over de finish als 39ste. Dat maakt niet uit. Dan ben je toch nog op 38 na eerste van de marathon van Parijs. En ja, heel ver weg moet dan ergens nog of Abdi Nagee over de finish gaan komen. Maar dat zou dan nu ongeveer moeten zijn. En ik verwacht dat niet. En Eliud Kipchoge, zijn laatste positie die ik heb gezien was rond de 70ste plaats. En Nagee, zijn laatste positie die ik zag was 41ste. En Chukwudh 60ste. Dus die moet nog wel binnen gaan komen. Die gaat ook wel finishen. Daar ben ik van overtuigd. Want die wil absoluut zo'n marathon uitlopen. Er wordt nog gesprint om de 46ste plaats. Het is toch geweldig om te zien. Hè? Gewoon een sprintje maken. En die wordt al gewonnen door Sezeman voor Linkletter uit Canada. Sezeman uit Groot-Brittannië. En dan heb je 42 kilometer. Loodzware kilometers in de benen. Dan ga je nog even lekker sprinten. En daarna bij elkaar in de armen vallen. Dat is het mooie van deze sport. De tribunes hier bij Invalide. Ze zitten helemaal stamp en stampvol. En de een na de ander komt over de finish. Nu Barata als 48ste, de Portugees. En Adams komt ook nog over de finish. Boer, een Fransman, als 50ste. Maar ja, nog geen zicht op Abdi Nagee of Chukwudh, Khalid Chukwudh, die ik ooit heb meegemaakt in Rotterdam, bij de Marathon van Rotterdam, toen hij uit moest vallen en werkelijk in tranen was. Hij heeft veel last gehad van blessures. De man die in Fes geboren is, maar alles gaf voor zijn sport. In de verte komt de volgende weer aan. Meucci uit Italië is 51ste. En nee hoor, nog steeds geen Abdi Nagee. Nu weer een volgende man over de finish. En zo gaat het maar door. Dit is Mzengi, een genaturaliseerde Noor die over de finish komt. Diaz uit Chili is heel blij en gelukkig dat hij de marathon heeft volgemaakt. En hij komt dus ook over de finish als 53ste. Ja, Ja, komt er nou eindelijk nog niemand met een rood of oranje shirt aan? Nee, Chinees Yang die in het begin hard wegliep. Hij wilde de kop nemen, dat is hem ook gelukt. Maar dat heeft hem ook opgebroken, want hij komt als 55ste over de finish. Met dat op de achtergrond en valide, wat is het toch een prachtige stad hier in Parijs. Ja, ze weten het wel te tonen allemaal. Maar helaas, helaas, nog steeds geen Abdi Nagaye. Ik wacht nog heel eventjes om te kijken of hij komt en anders ga ik hem zoeken. En kunnen we altijd nog opsporing verzocht laten inschakelen. Frère uit, wat is dat? Nou, ik heb geen idee, CPV. Ja. Die komt over het finish, Mohammed. En daar komt Khalid Choukout. Knap gedaan. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Als 58ste komt Khalid Choukout nu over de finish. Hij kijkt moeilijk, maar dat zou ik ook doen na 42 kilometer. Hij is de beste Nederlander. En ga er maar van uit dat onze vriend Abdi Nagaye, die nog zilver haalde in Tokio 3 jaar geleden op de Olympische marathon, dat die uitgestapt is. Want een Chileen komt over de finish. En nee, ik denk dat hij al onder de douche staat. En dat gun ik hem van harte, Abdi Nagaye. Khalid Choukout is wel binnen als 58ste en beste Nederlander. En CPV is KVD, heb ik even gezegd. Oh, dus heel goed. Ja. Het zou leuk zijn als de waterpolo's dus nog met een medaille naar huis gaan. Straks na 22:30, dan spelen ze om het brons tegen Amerika. Selma Konijn, Rut Vosselman gaan zich proberen te plaatsen voor de finale van de 500 meter kajak sprint. En voor de liefhebbers van het baanwielrennen, vanaf 5:00 is het er volop met onder meer Juri Havik en Jan-Willem van Schip in de finale van de koppelkoers. Radio Olympia. Ja, we gaan even terug naar gisteravond, het hockey. Eigenlijk was het leek net of het scenario, het script van de mannen, dat gisteravond ook gewoon werd. Dat was toch zeker niet de planning geweest, ik hopen. Maar het was eigenlijk bijna een kopie van wat er de avond voor gebeurde natuurlijk. Uiteindelijk won Nederland het goud. Mede dankzij 3 gestopte shootouts van Anne Veenendaal. Die haalt het moment nog even terug dat zij die beslissende bal stopte. Het enige wat ik zag was mijn teamgenoten die op me af kwamen rennen. En ik had kippenvel over mijn hele lichaam. En ik moest gewoon de dichtstbijzijnde mensen opzoeken. En dat deed ik, dus ik rende hierheen. Het was een fantastisch moment. Je hebt er heel veel voor moeten doen. Kun je in een korte versie uitleggen wat je ervoor hebt moeten laten en wat deze medaille voor jou betekent? Alles. Ik ben echt leeg als ik eraan denk, maar het is een hele lange reis geweest en de afgelopen 3 jaar waren zwaar en diep gegaan en ook hele mooie momenten beleefd. Mooie nieuwe mensen leren kennen die mij heel erg geholpen hebben in dit hele proces en deze reis hier naartoe. En de uitverkiezing om hier te mogen staan was al fantastisch, maar dan als ik hier zo een rol mag hebben en dit voor mijn team kan doen, is het natuurlijk extra mooi. Ja, want het was niet zeker of je nou wel of niet de eerste keeper zou worden. Het is uiteindelijk gelukt en op een gegeven moment heb je ook tegen jezelf gezegd van, ja, ik ga alles opzij zetten en dit moet het worden. Maar dat het dan ook lukt, hoe gaaf is dat? Ja, enorm gaaf. Ja, ik heb na vorige zomer, toen ik het EK ook niet alles keepte, eigenlijk een soort van knop omgezet om te zeggen van, ik gooi alles van me af. En ze zien wel dat ik goed genoeg ben. En dat heeft eigenlijk heel erg geholpen. En heb ik met heel veel rust in de koel gestaan bij Amsterdam. En dat vertaalde zich naar op het veld bij Nederlands team. En nu sta ik hier. De keepster van de hockeyvrouwen, Anne Veenendaal. Josje Burg die kon gisteravond niet meespelen bij de hockeyvrouwen. Ze heeft die bal heel hard in de gezicht gekregen met een gebroken neus als gevolg. Ze was er uiteraard wel bij als toeschouwer en verslaggever Vlado Vojanovski sprak met haar. Een Olympische medaillewinnaar moet je eigenlijk altijd feliciteren met de gouden medaille. Maar hoe is het met je gezondheid? Ja, eigenlijk wel goed. Tuurlijk heb ik wat last van mijn neus, maar buiten dat, ik heb geen hoofdpijn. Ik ben aan de pijnstillers, dus het gaat goed met me. Ja. In de halve finale tegen Argentinië, wat gebeurde er? Ja, ik zette druk. We zouden flinke druk zetten op de achterhoede. En ik dacht, ik vlieg eruit. En de verdediger die pusht. En hij gaat via mijn eigen stick. Heel onhandig. Gebeurt je 10 keer. En gaat op mijn neus. En op dat moment dacht ik nog van, het is oké. Totdat ik op mijn hand keek en overal bloed zag. En toen dacht ik, ik heb echt een jaap in mijn gezicht. Maar toen bleek dus dat mijn neus was gebroken. Ja. Hoeveel pijn deed het? Ja, wel echt pijn. Ik heb wel een hoge pijngrens, maar ik moet wel zeggen, dit deed wel echt pijn. En ze zeiden ook wel meteen van, ik denk dat hij gebroken is. En dat bleek ook wel uit de CT-scan. Maar wonderbaarlijk ging je toch nog spelen. Waarom was dat niet een te veel risico nemen? Nee, ik voelde me goed. Ik had geen hoofdpijn. Ik was niet duizelig. Ik kon meteen opstaan. Ik denk dat het... dus de meningen zijn erover verdeeld. Maar ik zelf vond het verantwoord. De medische staf vond het verantwoord. We zaten daar met 4, 5 doktoren te beslissen wat gaan we doen. En iedereen zei het is oké. Okay. Zolang jij je goed voelt, adem krijgt, dan kun je spelen. Dus daar hebben we voor gekozen. En daar heb ik ook geen spijt van. Ik stond er weer. En ja, uiteindelijk kreeg ik niet zoveel lucht. Omdat er watjes in mijn neus zaten. Maar ik heb er geen spijt van. En dan ga je naar het ziekenhuis. Wat was dan de diagnose? Ja, ik had een CT-scan gemaakt en vrij snel ze zat te kijken. En toen zei ze, kom maar, want ik zie het meteen. Hij is gebroken en verschillende botsplinters. Ik dacht alleen links eerst, omdat daar de bal was. Maar ook de rechterkant is meegeschoven. Dus hij staat een beetje scheef. Het lijkt niet, maar het is echt. Dus ik moet hem donderdag even terugzetten. En dan komt het moment dat er een beslissing moet vallen of je wel of niet de Olympische finale mag spelen. Had je dat gewild of heeft de bondscoach gezegd, niet verantwoord? Ik had het 100% gewild. Bij mij was geen twijfel. Maar de bondscoach heeft gezegd, ik ga ervoor kiezen om het niet te doen. Het belang voor het team, belang voor jezelf. We gaan het gewoon niet doen. Ik maak hier de call. En hoe pijnlijk dat ook is, ik ben echt heel verdrietig geweest. Ik heb echt flink gehuild. Heb ik vanochtend de knop wel echt omgezet. En gedacht van, weet je, het is een team. En uiteindelijk is dit het belangrijkste. Ik laat hem even zien. We komen zo op die medaille. Ja. Ik ben zo trots. Dus ik zat op de tribune en het is echt vreselijk om vanaf de tribune toe te kijken in de Olympische finale. Maar ik heb mijn bijdrage geleverd en ik ben meer dan trots. En ze heeft hem toch wel mooi om de nek hangen. Uiteindelijk de gouden medaille dus voor Joosje Burg. Dan terug naar Erben, die dus bij de finish staat van de Olympische marathon met een van de twee Nederlandse deelnemers. Ja, inderdaad. Ik sta hier met Galit Sakoet. Galit. Wat is je verhaal? Wat is je verhaal? Ja, gisteren in de avond heb ik een hevige hoofdpijn gehad. En ik heb echt heel veel paracetamol moeten nemen, ibuprofen. Ik zat echt te twijfelen of ik hier vandaag wilde starten. Ja, ik heb hier gewoon vandaag niet alles gegeven wat ik had. Ik kan meer dan dit eigenlijk. Maar ja, ik moet gewoon terugkijken op een geweldige marathon. Ik heb gefinished ondanks dat ik ziek ben. Ik moet gewoon tevreden zijn. Ik wil gewoon zo graag de finish halen. Ik ben echt misschien weer 5 keer doodgaan onderweg. En die echt, het zat elke keer in mijn hoofd van, ga je niet uitstappen? Ik zeg, nee, je gaat echt niet uitstappen. Dus ik was alleen maar bezig. Ga ik finish? Ga ik uitstappen? En toch blijven vechten tot het einde. En toch de finish gehaald, ondanks dat ik ziek ben. Moet ik weer terugkijken op een geweldige marathon. Waarom wil je per se deze marathon toch lopen? Ja, ik had een heel slechte herinnering aan Tokio. Ik was daar niet gefinished. En ik wilde heel graag finishen, want ik wilde niet achter mijn naam dat ik niet gefinished heb. Dus ik wilde vandaag zo graag. De tijd boeit mij niet. Ik wilde gewoon finishen. Ik ging alleen maar voor het finish vandaag. Het was alleen maar de strijd met de finish en niet met de atleet vandaag. Geweldig dat je dat toch allemaal gedaan hebt. Hey, klein vraagje, ik ga vanavond ook lopen. Ja. Heb je nog een advies voor mij? Ja, dan moet je dit parcours, zwaar parcours, moet je echt je energie goed verdelen. Dus in het begin probeer niet te snel. De eerste helft probeer goed door te komen en de tweede te kunnen versnellen. Want die tweede helft is wat makkelijker dan de eerste. Dankjewel. Dus je energie goed indelen. Dankjewel. Hey, herstel lekker. Ja, bedankt. Ja, 58e werd hij uiteindelijk, Sjoerd. Hey, en Erben, heb je iets van Nageye gehoord eigenlijk? Want die hebben we niet zien finishen. Is nog steeds niet binnengekomen. Nee, dus ik denk wat ik ga doen. Ik ga zo meteen even het parcours uitlopen. Want hij is wel op het 40 kilometer punt doorgekomen. Ja. Maar hij is nog niet gesigneerd. Dus hij is ergens uitgestapt. Dus ik ga nu terrein aflopen en ik ga kijken of ik hem ergens kan vinden langs de weg. Nou, dan horen we dat als dat zover is. Keen met It's Any Wonder. Ja, ze wisten er een ware thriller van te maken tegen Spanje, de waterpolosters. Maar het is te hopen dat ze gewoon vol overtuiging vandaag voor het brons gaan tegen de Verenigde Staten. Krijn Schuitenmaker gaat die wedstrijd voor ons volgen. Krijn, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze in de goede mood? Ja, ik denk het wel. Maar dat is Amerika ook. Hè. En Amerika is een hele lastige tegenstander voor Nederland. Amerika dat nog nooit sinds de invoering van het waterpolo op de Spelen voor vrouwen zonder medaille naar huis is gegaan. En terwijl die Amerikaanse spelers speelsters nu binnenkomen. Gilchrist komt hier bijvoorbeeld door dat deurtje heen, wordt dan toegejuicht. En dan wachten we op de Nederlandse ploeg, want er zijn best veel Nederlanders weer. Maar die Amerikaanse vrouwen zijn dus nog nooit zonder medaille huiswaarts vertrokken. De laatste drie keer op de Spelen goud. Dus ook voor hen is het toch even de knop omzetten. En Nederland, ja, ze wonnen natuurlijk in de Olympische finale in 2008 van Amerika met 9-8. In juni vorig jaar in de wereldbekerfinale was de close wedstrijd. Won Amerika met 12-11. De laatste keer dat Nederland verder nog wist te winnen van Amerika was in 2023 in de World Cup in Athene in de poolfase. En dat was maar één keer in de laatste 16 jaar. Dus ja, winnen van Amerika is een zeldzaamheid. Terwijl nu het Nederlands team binnenkomt. Het toch weer mooi dat we heel veel oranje zien in deze La Défense Arena. Ja, prachtig plaatje met al dat oranje op de tribune. Sleking komt door het poortje heen. Amerika, dat is een ploeg die enigszins geplaagd wordt door pechgevallen. Bijvoorbeeld Maggie Steffens, de captain van de ploeg. Haar schoonzus overleed vlak nadat ze was geland in Parijs om haar schoonzus aan te moedigen. Dus. Op jonge leeftijd overleden tijdens de openingsceremonie heeft Steffens al wat bloemetjes in de scène uitgestrooid. Ter nagedachtenis aan haar schoonzus. Een van die bijzondere verhalen van die Amerikaanse ploeg. Ja, voor Nederland geldt dat winnen betekent dat het de tweede medaille ooit is voor de waterpolo-vrouwen. Na die prachtige gouden in Beijing, in China in 2008. De tweede dus. En pas de vierde in totaal voor het Nederlandse waterpolo. Dus dat zou een unieke prestatie zijn. Maar nogmaals, winnen van Amerika, dat is een hele taaie klus gebleken in het verleden. En vandaag moet alles kloppen voor de ploeg van Evangelos Doudesis hier in deze strijd om de bronzen medaille tegen Team USA. En vanuit het water van La Défense gaan we naar het water van de roeibaan. Of ja, de kajakbaan in deze dagen. Ragnar Niemeyer, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. En de grote vraag is natuurlijk, is oma er ook weer bij vandaag? Ja, die is erbij. Ik heb het niet gezien. Maar ik weet wel dat het hele toernooi zou blijven. Ja, als je gewoon kwiek bent op je 89ste, waarom zou je dan zo'n reis om je kleindochter te bekijken eerder gaan afbreken? Nee, dat zal ze niet gedaan hebben. We krijgen de beide Nederlandse dames nog één keer te zien op heel mooi vlak water. Het is echt een spiegeltje. De zon schijnt uitbundig. Mooie dag om afscheid te nemen van het roeischuine-kano-toernooi. Het kajak ook, want daar gaat het over bij de Nederlanders. 500 meter. Een sprintwedstrijd. Ze eindigden gisteren als laatste 8e in de finale van de K2. Maar hebben daarmee wel echt het kanovaren weer op de kaart gezet in Nederland. Dan was er ooit brons in 1984 voor Annemieke Derks in Los Angeles. Maar dat is wel erg lang geleden. Ik ben een beetje bang dat het daar ook bij zal blijven. Als ik voorzichtig even vooruitblik. We zijn begonnen met de halve finales een paar tellen geleden. Onder andere ligt de Nieuw-Zeelandse Amy Fisher op het water. De houder van het wereldrecord op deze 500 meter. 1:46.19. Om 21:50 zien we zometeen Ruud Vosselman in het water. Of op het water. En dan een paar minuten later, om 11 uur, is het Konijn. Voor wie dit een tikje belangrijker is dan voor Vosselman. Maar zeker de laatste heeft het heel slecht getroffen met de loting. De indeling zit bij Lisa Carrington, de zevenvoudige Olympisch kampioen. De meest succesvolle Olympier van Nieuw-Zeeland. Je moet zelfs zeggen, Dame Lisa Carrington. Zeg maar even koninklijk onderscheiden, kort door de bocht. Emma Jurgensen. De bronzen medaillewinnares van Tokio. Carrington is regerend Olympisch kampioen. Het zal u niet verbazen. Novakovic, de Servische, was daar nummer 4. Ja, en een plekje bij de eerste twee is nodig voor de A-finale. Er is een B-finale, een C-finale en een D-finale. Die staat voor direct naar huis. Dan hoef je niet meer in actie te komen. En ja, dan is het klaar voor deze volle tribunes. Om 11 uur Selma Konijn. Ja, die heeft tegenstanders die op papier iets meer tussen aanhalingstekens te doen zijn. Maar het zal ook een hele kluif worden voor haar om een ronde verder te komen richting de finale te gaan. En voor Vosselman is het denk ik een beetje oppassen dat ze niet vermorzeld gaat worden tussen al dat geweld om haar heen. Om 10:30. NPO Radio 1. Nu is het 11:20, tijd voor het NOS-journaal. Krijgt u van Sid van der Linden. Reddingswerkers hebben een tweede lichaam geborgen uit een ingestort hotel in Duitsland. Het gaat volgens de politie van Trier om de hoteleigenaar. Dinsdagavond stortte het hotel in. Er zijn 2 doden en 7 gewonden. In Gazastad zijn zeker tientallen doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. In de vroege ochtend werd een schoolgebouw gebombardeerd. Daarna brak er brand uit. Volgens het Israëlische leger zaten er Hamas-strijders in de school. In Schiedam is vanochtend vroeg iemand doodgeschoten. Het gebeurde in de wijk Nieuwland. Het slachtoffer is een 27-jarige man, meldt de politie. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Wel werden in de buurt van de schietpartij 2 verdachten opgepakt. De Britse koning Charles bedankt de politie en de hulpdiensten voor hun inzet bij de rellen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BBC roept hij op tot eenheid in het land. Rechtsextremisten rellen in verschillende steden tegen de politie en tegen migranten. Vandaag is ze opgeroepen tot een tegendemonstratie. NPO Radio 1. Guilaine Plag en Jurgen van den Berg. Radio Olympia. Zal ik eens wat vertellen? Nou. Femke Bol kan weer lachen. Echt? Ja, de emoties na de bronzen race op de 400 meter hoorde die zijn wat weggezakt. En met een glimlach nam zij gisteren uiteindelijk toch de medaille, dus die bronzen, in ontvangst. Jeroen Stekelenburg sprak haar daarna. Goed om je te zien lachen en goed om je met een mooie bronzen medaille te zien. Het is best mooi, hè? Ja, nou, ja, misschien vind ik de kleur zelf niet mooier, ook heel mooi. Goud is wel mooi, maar hij is heel mooi, absoluut. Hoe is het met je? Hoe waren de afgelopen 24 uur? Goed, ik kan wel wat slaap gebruiken ondertussen, maar het gaat goed. Ondertussen ben ik best wel trots ook op wat ik heb gedaan. En zijn emoties iets gaan liggen. En ja, heb ik enorm genoten nu net, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, heb je waarschijnlijk gezien dat je team door is naar de finale? Nu nog 1 keer alles uit die tank? Ja, nog 1 keer, dus ik heb er zin in. Ze hebben ook je hart onder de riem gestoken, hè? Mooi gebaar toch? Er hing een briefje op je deur volgens mij. Ja, super lief van ze. Ja. Mijn team is er altijd voor me en nu alweer. En vanochtend waren ze al heel goed, dus ik ben heel trots op ze. Ja, mooi. Vanavond 21:15, dan gaat dat gebeuren. Dan is Femke Bol dus een van de deelnemers aan die finale van de 4x400 meter. Het wordt een hell of a job, maar hey, wordt dan gezegd, dit zijn de Spelen. Dan kan alles. Nederland tegen de Verenigde Staten, de strijd om het brons bij het waterpolo krijgen. Ja, tegen de regerend wereldkampioen dus. Nederland in Doha werd Amerika wereldkampioen op de laatste wereldkampioenschappen die vlak na het Europese kampioenschap kwamen, waar Nederland zo succesvol was in eigen land. Toen dat WK, toen lag Nederland er al in de kwartfinale uit tegen Hongarije. Amerika werd wereldkampioen, zoals ze zo vaak doen. Grote prijzen pakken in het vrouwenwaterpolo. Dat is wat Amerika kan, dat is wat Amerika doet. En nu zijn ze klaar voor high fives. Worden gegeven door de Amerikaanse vrouwen. Nou, datzelfde gebeurt nu aan de kant van Nederland. De waterpolo caps zijn opgezet bij de ploeg van Evangelis Doudesis. En ik moet zeggen, het ziet er best ontspannen uit bij het Nederlands team. Ja, ze strijden om brons. Doudesis die natuurlijk perfecte rust weet te bewaren bij zijn ploeg. Veel oranje, dat is mooi. Het Wilhelmus heeft geklonken. Het Amerikaanse volkslied heeft geklonken. En we gaan zo genieten van 4x8 minuten topwaterpolo. Want dit is toch wel een absolute topwedstrijd op de Spelen. Geen finale. Die wordt dus later vandaag gespeeld. Amerika verrassend uitgeschakeld door Australië. Dat dus in de finale staat vanmiddag om 4:05. Tegen Spanje dat Nederland uitschakelde in een zinderende wedstrijd. Ja, die achterstand van Nederland, hè, 5 punten na de eerste periode. Toen een tweede periode waarin het gelijk opging. Ja, en toen begon die inhaalrace van de vrouwen van Doudesis. Nou, de fans worden begroet. Dat doen ze heel mooi altijd bij het Nederlandse waterpolo in een rijtje. En dan eigenlijk is het een soort synchroon zwemmen, lijkt het wel. Ze zwaaien allemaal tegelijk naar dezelfde kant van het bad. En dan wordt er even een mooie draai gemaakt in het water. En dat wordt gewaardeerd door het publiek. Mooi natuurlijk. En dan gaan we beginnen aan de eerste periode. De bal ligt op een drijvend bedje in het midden van het bad. En dan is de swim-off. En dan wordt hij maar al te vaak gewonnen door Simone van der Kraats. Die verreweg de snelste is. Maar gaat zo van Amerika winnen. Ja, de winnaar van dit moment wint natuurlijk de eerste aanval. Nou, Nederland pakt hem in ieder geval. Trompetgeschal. Nou, en dan kan Nederland gaan aanvallen. Dat doen ze met Simone van der Kraats. Van der Kraats die de topschutter is van Nederland met 12 doelpunten. Wedstrijd om brons begonnen. Nederland, USA. En nogmaals, er wordt maar heel weinig gewonnen van Amerika. De laatste keer was weliswaar vorig jaar in de World Cup in Athene in de poolfase. Maar daarvoor is er al heel lang niet gewonnen van Team USA. Vandaag dus op de spelen. Eerste kans voor Nederland. Levert geen goal op omdat de Amerikaanse goalie er net even een handje tegenaan weet te zetten. Brigitte Sleking met de eerste kans voor Nederland. What you do, tes problèmes, garde-les tous. Pas la peine d'être jaloux. Tant d'un être qu'on est là, on s'appelle une dernière fois. Pas de toi et moi, pas de toi et moi. Can I get it? Yeah, yeah, yeah. Met Rien de Meton. 500 meter in een kano. Dat is de opdracht. Rut Vosselman gaat het doen, Ragnar. Ja, en Lisa Carrington ook. Hè. Die naam heb je de afgelopen dagen wel een aantal keren gezien. De camera gaat naar haar. De beste in de K2. Gisteren zevenvoudig Olympisch kampioen. Er is geen Nieuw-Zeelander die zoveel Olympische medailles heeft. Maar wij kijken toch vooral naar baan 2. Rut Vosselman, die bij de start eigenlijk al een achterstand oploopt. Want ze gaan als torpedo's er vandoor. En natuurlijk is het in het wit gestoken Nieuw-Zeelandse Lisa Carrington. De regerend wereldkampioen, de regerend Olympisch kampioen. Die maar weer eens op jacht gaat naar een medaille. Eerst naar een finale plaats en dan ongetwijfeld een gooi gaat doen naar goud. Voorlopig zit de Nederlandse er niet bij. En zit ze zo rond de vijfde, zesde plaats in deze 500 meter lange wedstrijd. Rut Vosselman, afkomstig uit Kampen. Goed in de K2-finale gehaald. Verrassend samen met Selma Konijn, die we zo meteen gaan zien. Maar moeite om aan te pikken bij dit hoge niveau. Daar gaat Nieuw-Zeeland. Die heeft alweer een bootvoorsprong op de rest van de concurrentie. De Deense zit er achteraan. Dat is ook een goede kanovaarster. Emma Aastrand Jurgensen, de Denen die tegenvielen in de K2. En heel stoïcijns gaat daar Carrington. Nederlandse Rut Vosselman op 4,5 seconden bijna als de nummer 8 doorgekomen zojuist. Dat betekent de laatste plaats. Dat zou echte eliminatie betekenen. Dan zit het voor haar erop. Kan ze nog aanpikken? Mag ze nog een keer straks voor die volle tribune? Zijn plekje gaat niet lukken in de A-finale. Bij lange na niet. En ze zal dan moeten zorgen dat ze zesde wordt. Ja, een C-finale. Is dat wat je wil? Dat moet ze dan zelf maar uitleggen later. Laatste 70 meter. Carrington natuurlijk weer een klasse apart. Kijk eens even snel naar de zijkant. Oranje bril. geel met goudgekleurde glazen en denkt, ja, ik ga niet helemaal dood. Ik haal het pedaal wat van het gas. Ze peddelt rustig over de lijn en heeft een bescheiden voorsprong op de Deense Servië nummer 3. Het is wel zo'n beetje hoe je het kon uittekenen van tevoren. En waar eindigt dan Vosselman? Ja, die heeft het erg lastig en eindigt op een grote achterstand. Dan is het toch even de vraag of ze bij die eerste 8 uiteindelijk is geëindigd of bij die eerste 6. Want dat maakt nogal verschil. Het is een behoorlijke achterstand. Ja, ze kon hier echt niet tegenop. Het verschil tussen Carrington en Jurgensen is al 1,5 seconde. Dus stel maar uit je winst. Ik ben bang dat het klaar is voor Vosselman. Maar waarom duurt het zo lang voor we dat bevestigd krijgen? Plek 6 is voor Zweden. 8 gaat naar Frankrijk. Nou, dat is typisch een scorebord wat van 6 naar 8 gaat. Dat zou betekenen dat ze dan in ieder geval die laatste plaatsen niet heeft. Het was wat lastig te zien. En je wil natuurlijk ook even kijken hoe Carrington het doet. Maar daar komt de bevestiging aan. Ze eindigt buiten de top 6 met een seconde of 7 bijna achterstand. Nou, dat betekent dat het hier ophoudt. De K2 was het hoofdnummer. En dit was een extraatje. Maar het extraatje eindigt dus wel voor Ruud Vosselman. Waterpolo dan. Weten de dames een beetje het Amerikaanse doel te vinden? Ja, 1 keer gelukt. Een gelijkmaker was het van Sabrina van der Sloot. Na 2 reddingen daarvoor van die Amerikaanse keepster Ashley Johnson. Zeer atletisch, snel, komt mooi en goed uit het water. Nadat ze 2 keer wisten redden. Bente Rogge, Lola Molhuizen, overigens niet fantastische reddingen. Maar ze wist er wel mooi een handje tegenaan te zetten. Was het toch raak. Amerika kwam op een 1-0 voorsprong via Rachel Fatal. En uiteindelijk was dat de 1-0 dus. Nederland ging wat terug doen. Kreeg 3 kansen. En de 3e was raak. Nu is het Amerika dat dreigt. De bal tegen de lat geschoten. Team USA met Kaylee Gilchrist. Die daar uithaalt richting de goal van Aerts. Die bal hoog in het doel probeert te mikken. Maar de lat raakt uiteindelijk. Nou, zo zijn er al 5 minuten voorbij. Staat het 1-1. En is het Nederland dat nu kan gaan aanvallen. Overtreding gemaakt. En dan een vrije bal. Mag Nederland het spel gaan hervatten. Opnieuw Nederland met een vrije bal. Met Lieke Rogge. Die hem heeft. En dit is mooi. Nederland nu in een positie om het Amerika moeilijk te maken. Om het gaatje te vinden. De schotklok moet rekening mee gehouden worden. Nog 4 seconden. Nou, daar is het schot. Maar het belandt eigenlijk tussen 2 Amerikaanse speelsters. Die net voor de Nederlandse speelster liggen. Die het schot kan lossen. Rogge was dat. En dat levert dus niks op voor Nederland. Nu is het Amerika dat weer aanvalt. Met nog 2,5 minuten in de eerste periode. Team USA 1-1 dus. Het zijn natuurlijk wel vaak close wedstrijden. Zoals vaak in het waterpolo. Maar Amerika stapt toch maar al te vaak als winnaar in onderlinge confrontaties uit het bad. USA, het wachten is op het momentum. Het moment dat er een gaatje is, dat er ruimte is. Het gaat om timing bij het waterpolo. Ja, deze bal is dan uitstekend van Amerika. Het is Maggie Steffens. Nee, het is Nilish die daar het punt maakt. Noorschol is het trouwens, die de 2-1 maakt. Ja, goed getimed. Geweldig onder de armen door van een Nederlandse verdedigster, van Lieke Rogge. En dan gaat die bal eigenlijk zo'n stuit krijgen, zo'n tater op het taterbal, water. Taterbal, hè? Ja, precies, een taterbal, waardoor de Nederlandse keepster Laura Aerts er niet bij kan. En zo staat Amerika op een 2-1 voorsprong met nog ruim 2 minuten te gaan in de eerste periode. De breakdancers Lilou Demierre en Menno van Gorp die beginnen om 4 uur aan de Olympische Spelen. Baanwielrenster Hetty van der Wouw fietst om 5:10 in de series van de sprint. En 7:30 vanavond dan loopt Nadine Visser de finale van de 100 meter horden. Radio Olympia. Het is even anders. Bij de vorige spelen kwamen ze gebroedelijk als de nummers 2 en 3 over de streep. Abdi Nageye en Bashir Abdi. En nu moest onze Abdi de strijd staken, terwijl de Belgische Abdi zilver pakte. 2 medailles op rij voor hem dus, en dat is bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik heb een heel tof jaar achter de rug. Begin van het jaar heb ik een stressfractuur opgelopen. Waardoor dat ik toch een heel stresserende periode gekend heb. Ik mocht niet trainen 2 maanden lang. Terwijl mijn concurrenten heel snelle tijden aan het lopen waren in het voorjaar. Dus ik heb vanmorgen tegen mezelf gezegd. Die nadeel die je hebt, die moet je maar zien als voordeel. Je bent te fris hier. De rest hebben veel wedstrijden gelopen. De parcours was zwaar en ik heb gewoon best van gemaakt. Dus ik ben enorm blij dat ik terug niet met lege handen naar België keer. Het is een Olympische Spelen die voelt aan als thuiswedstrijd. Hele België was langs de parcours. Wat ben je nuchter, man. Je bent aan het analyseren. Je hebt gewoon weer een Olympische medaille. Ja, absoluut. Dus, daar ben ik enorm blij mee. Dus, ik had graag met Abdi Nagaye gelopen. Ik heb een stukje met hem gelopen, maar ik weet niet wat er op het einde van de wedstrijd gebeurd is. Maar... Hij is op 41 uitgestapt. Dat is jammer, dat is jammer. Ik zag er nogthans heel fris uit, dus jammer. Ja, de Vlaamse Abdi dus in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Ik weet niet of Erben dit bericht ook bereikt heeft, dat hij op 41 kilometer is uitgestapt. Want Erben is volgens mij een soort zoektocht door Parijs nu gestart naar Nagaye. Maar helaas heeft hij hem niet uit kunnen lopen. Dat hij op een bankje ligt in het park uit te rusten wellicht. We weten het niet. Maar als Erben hem heeft, dan horen we dat hier. Dat denk ik ook. Als eerste. Terug naar het waterpolo, naar Krijn. Amerika valt aan, 2-1 voorsprong met een speelster meer in het water. 20 seconden, dan is het zoeken en dan timen naar het moment waarbij ze aards kunnen passeren. Ja, mooi overgespeeld door Amerika. En dan vliegt hierin, is het Team USA dat de voorsprong uitbreidt. Manny Musselman, die hier verantwoordelijk is voor de derde treffer van Amerika. 3-1 dus voor Amerika. Nederland bleef zo goed bij in de eerste periode. Maar deze is toch wel geweldig goed van Mary Musselman. De vrouw die een van de verdedigsters is van het Amerikaanse team op papier. Dan, zo bij waterpolo moet je eigenlijk alles kunnen. En zij bereikt hier de stand van 3-1 met nog, een half minuutje te spelen in de eerste periode. En dan kan Nederland nog één keer gaan proberen om terug te komen. Om tot 3-2 te komen. Musselman dus verantwoordelijk voor de derde treffer. Met een extra speelster in het water. Ja, die man Meers, zoals het heet ook bij het vrouwenwaterpolo noemen ze dat gewoon zo. Die moet je dan benutten. En als je dat goed doet, als je dat iedere keer goed doet. En meer dan 50% van je man Meers weet te benutten. Zou dat wel eens een overwinning kunnen opleveren. Dat zijn de belangrijke momenten in het waterpolo. Oeh, de midvoor van Nederland. Ja, die net niet helemaal lekker uitkomt in die midvoorpositie. Vivian Sevenig kreeg de bal. Maar Amerika zit er heel erg kort op. Op het moment dat Nederland de bal heeft. Nu een man meer bij Nederland. En dan is het wachten op het kansje. Is het daar een kwestie van timen voor Van der Sloot. Ah, mooi zeg. Dit is goed. Prachtig. Van der Sloot met het schot. Het hoeft niet allemaal snoeihard. Als het een welgemikt schot is, dan is het ook goed. Want hij telt gewoon de 3-2 van der Sloot. Ja, voordat de keepster van Amerika, Ashley Johnson, kan reageren, is daar de treffer. En die gebalde vuist en die woeste blik van der Sloot. 3-2, Nederland doet weer mee in de eerste periode. En dat is lekker zo in de laatste seconde van periode 1. En dan gaan wij weer even zoeken naar Erben. Erben. Ja. Erben, ben je daar? Ik sta op het 41 kilometer punt. Ja. En ik ben bij het 40 kilometer punt geweest. En ik ben bij het 41,5 kilometer punt. Maar ze zijn de hekken al aan het opruimen hier. Of ze maken het even open weer, zodat het publiek weer over en weer kan lopen. Maar ik heb nog steeds geen Abdi Nagaye gevonden. Nee. Ja, ik denk dat hij dan al misschien ergens, Jurgen, op een bankje ergens aan het uitrusten. Maar neem aan dat hij gewoon al opgevangen zal zijn. Ja, dat is natuurlijk wel recht. Als je op 41 kilometer uitstapt in een marathon, dan sta je gewoon langs de kant. Hè? En dan, dan moet je toch nog weer terug. Dus ik dacht, hij zal toch ergens wel weer naar de finish toe moeten wandelen. Want er is hier geen verzorgingsposten dat je zo eventjes het parcours uit kunt stappen. Nee. Hij heeft geen tracker, bij zich ook natuurlijk. Zo'n tracker. Nee. Ze hebben trackers, ze hebben punten waar gemeten worden. Maar ze hebben geen trackers bij zich, nee. Sowieso zo zuur als je zo kort voor het eind dan alsnog moet uitstappen. Ja, we weten nog niet wat zijn verhaal is. Maar dat gaan we ongetwijfeld of uit jouw mond horen. Maar het liefst natuurlijk van hemzelf. Ik fiets toch even een beetje heen en weer. Ja, helemaal goed. Een beetje heen en weer. En als ik hem wel vind, dan laat ik me horen. Yo. Zet hem op. Like I'm the only Featuring Morgan Wallen. Ja, en dan gaan we weer naar het waterpolo. Nederlandse vrouwen kunnen aardig bijblijven, Krijn. Ja, zeker. En nu is er een kans. Een kans voor Au. Die wordt niet uitgebuit, die mogelijkheid voor Nederland. Want ze hadden daar toch een speelster extra in het water. Maar die kans gaat nu voorbij. Voorheen, daar vlak voor. Ook nog een prachtige bal van Aerts. Die de bal naar voren speelt in de zogenaamde turnover. Snelle uitbraak van Nederland. Met Molhuizen die helemaal in de hoek van het bad. Aan de linkerkant van het Amerikaanse doel ineens opdook. Kreeg de bal, maar kon het niet winnen van een Amerikaanse speelster. Dat het onderlinge duel dus. Waardoor ze uiteindelijk niet kon schieten op de goal. En een overtreding moest maken. Kans verkeken. Nu is het Amerika het aanval. 3-2 voorsprong voor Team USA. Ze kunnen inderdaad aardig bijblijven. Ja, een eentje scoren betekent een gelijke stand. En dan we zitten inmiddels alweer 2 minuten in periode 2. Hier in het prachtige bad met 15.000 toeschouwers. De kans voor Amerika. Die kans komt er. Is van opnieuw Noisel. Die een kansje waagt. En dan met de rechterarm verwoestend uithaalt. Hij nog even een handje tussen van een Nederlandse speelster. En dan gaat de bal via de lat over. Aerts hoefde niet in actie te komen. Nederland weer aan de beurt. Dat Holland klinkt vanaf de tribunes. Het publiek heeft er wel zin in. In een bronzen medaille voor Nederland. En dan later op de middag ook nog de medailleceremonie als de finale is geweest. Komt Nederland nu tot een kans? Nee! Ah, er zit net een arm tussen van een Amerikaanse Prentice die daar voorkomt dat Nederland op doel kan schieten. Grote kans dus. Goede aanval van Nederland, maar geen doelpunt. Het blijft 3-2 voor Team USA. In huis Sanders van Dam is het dubbel feest. Want Pien Sanders pakte gisteravond goud met de Nederlandse hockeysters. Een dag nadat haar vriend Thijs van Dam dat met de mannen al deed. En net als bij de mannen was de wedstrijd van de vrouwen erg spannend. Sanders vertelt hoe zij de slotfase van het duel heeft beleefd. Ook wel spannend, maar ik moet zeggen dat ik persoonlijk de hele wedstrijd best wel rustig was. Kijk, 1-0 achterkomen in een Olympische finale is echt niet ideaal. Maar ik voelde wel, hij gaat nog vallen. En zij waren natuurlijk vanaf dat moment ook alleen maar aan het verdedigen. En ik merkte dat er steeds meer gaten kwamen. Vielen af en toe wat corners. Dus ik dacht, Jimmy die pusht er echt wel één in. En dat deed ze en toen werd het shootout. Je hebt veel gewonnen. Wat maakt deze medaille speciaal? Hoe was bijvoorbeeld de afgelopen week of weken? Hoe waren die? Even een dikke shootout naar mijn familie die er de hele tijd is geweest. Dat maakt deze wel heel speciaal. In Tokio was er helemaal niemand. En net ben ik ze meteen in de armen gevlogen. Wat het nog meer speciaal maakt is het team. We hebben het afgelopen weken heel leuk gehad. We hebben echt super hard getraind de afgelopen 7-8 weken. We zijn hier al zo lang mee bezig. En als maar die druk van buitenaf dat wij het wel even doen. En dan staan we toch weer met een gouden medaille om. En nog één puntje wat extra speciaal maakt is dat Thijs ook een gouden plak heeft. Jouw vriend? Ja, mijn vriend heeft ook een gouden plak. En volgens mij is het historisch. En nemen we 2 gouden plakken mee naar huis. Dus ik heb hem net ook al even om de hals gevlogen. En zo mooi. Ik wil heel ver in de toekomst kijken, maar op naar een gouden huwelijk. Wie weet ooit? Wie weet vanavond? Nee, grapje. Nee, dat zou mooi zijn. En ik denk dat we met z'n tweeën en met allebei de teams een heel erg mooi feestje gaan vieren. Was hij dat daar aan de voet van de Eiffeltoren? Dat hij er ten huwelijk vroeg? Ja, ja. Nee. Een gouden duur is sowieso uniek, hè? Dat zowel de mannen als de vrouwen allebei op dezelfde spelen goud hebben gewonnen. Tweede periode, de Amerikaanse vrouwen aan de leiding bij het waterpolo. Krijn Schuitenmaker. Ze hebben de voorsprong vergroot en die wordt nog groter. Want het wordt 5-2 voor Amerika. Een verwoestende uithaal van dichtbij van Osmus. Die dat heel goed doet. Emily Mary Osmus met een extra speelster in het water. Ja, was het even een kwestie van timen voor de Amerikaanse. Maar die krijgt uiteindelijk de bal en dan is het raak. Is het opnieuw raak voor Amerika, want ze maakte ook al de 4-2 via Jenna Flynn. Nou, zo gaat in die tweede periode Amerika toch uitlopen. Time-out aangevraagd door Doudesis, die zijn ploeg even bij elkaar heeft. Ook Amerika uiteraard even aan het water met Adam Krikorian, die de bondscoach is. 50 jaar is hij pas. Maar hij was er bij alle keren al bij, hè? Al die gouden medailles voor Amerika. 3 keer op rij. Ja, we zijn inmiddels ver in de tweede periode. 5-2 staat het voor Amerika. NPO Radio 1, podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja... Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. 11 uur. Helene Plag en Jurgen van den Berg. En we beginnen dit uur Radio Olympia op de kanobaan voor de sprintrace in de kajak van Selma Konijn. Ragnar Niemeyer. Ja, wat kan zij nog in deze laatste halve finale? Vosselman ligt eruit en in baan 2, baan 3 is het Konijn. In 2 zit Michelle Russell, ook een international die al lang op dit podium meedoet. Konijn 5e plaats na de start, 120 meter gepaddeld. En ook hier zien we toch wel een kanonvaarster die heel ver wegvaart bij de rest. Zoals eerder al Carrington, nu is het Csipes, de Hongaarse. Die het meeste de snelheid in heeft. Op weg naar de 250 meter halverwege deze wedstrijd. Vermorzelt zojuist Ruud Vosselman in een hele sterke halve finale. Nu eens kijken. Ja, ze heeft het ook lastig hoor, Selma Konijn. Want ze komt hier in 6e positie over de 500 meter, de 250 meter. Op weg naar die 500 meter toe. En dat betekent dan dat je misschien nog mee mag doen in de C-finale. Maar dan zit je ook ergens bij plek 16 tot plek 24. Het is dan de vraag waar je het nog voor doet. Het is de Hongaarse. En eens kijken naar baan 3. Naar dus de Nederlandse Konijn. Voor wie dit nummer wel een tikje belangrijker was dan voor Vosselman. Maar ze ligt voorlaatste, denk ik. En zal echt haar best moeten doen om bij die beste 6 te komen. Hoeveel kracht heeft het gekost? Ze hebben veel gepaddeld. Ze hebben veel gekanoed de laatste dagen. Ze heeft wel zeker aansluiting met het veld. En een laatste plaats, nee, dat wordt het niet. Zoals Vosselman. 1, 2, 3, 4, 5 zal het zijn. En misschien ook wel 6. Ja, het gaat nog hard op het laatst. En ik denk wel dat ze nog een keer het water op mag. Eindigt als zesde of als vijfde. Het is soms lastig te zien als die punten zo ontzettend dicht bij elkaar zitten. Het gaat echt om fracties. Maar dat ze niet bij die laatste twee zit, dat staat wel vast. Ze zal nog een keer het water opgaan. Konijn, maar niet voor een plekje bij de beste acht. Deze halve finale wordt gewonnen door Tamara Tsipras, de Hongaarse peddelaarste. Daar is Russell. Zij is dan de nummer twee. Ik houd het even op de vijfde of de zesde plaats voor Konijn. Seconden achter, dat wel. De K2, ik heb het eerder gezegd, dat was het hoofdnummer. Dit was extra. Plekje bij de eerste vier is het sowieso niet geworden. Dan zal het nu moeten gaan verschijnen op de borden. Helemaal zeker ben ik er ook niet van, om eerlijk te zijn. Maar een plek bij de eerste zes, zoals gezegd. Ik had toch het idee van wel voor deze Konijn, hè, met oma op de tribune. Die heeft de kleindochter hier zien excelleren. En dan nou is het een finale plaats te peddelen weer op de kaart gezet. Finale plaats in die K2. Gisteren hoopte nog even daarop op een medaille. Maar dat was te hoog gegrepen. Dat was niet de wedstrijd die ze toen wilde roeien. Daar is de naam van Konijn. Vijfde plaats. Fotofinish met plek 6. En dat betekent dat ze nog een keer in de C-finale in actie gaat komen. Dat zal zijn om 10:50. En dat lijkt me lastig, hè, toch als sporter, om je daar nog voor op te laden. Ja. We gaan zo door met Radio Olympia. Nu eerst, Rusland probeert Oekraïnse aanvallen tegen te houden. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Sid van der Linden. Rusland neemt extra maatregelen in drie regio's die grenzen aan Oekraïne. De laatste dagen waren er meerdere Oekraïnse aanvallen in Rusland. Vooral in de grensregio Koersk. Correspondent Christian Bouwen. Rusland zegt dus reservetroepen daarheen te sturen. Is dus bezig met van die antiterreurmaatregelen. Ze hebben al eerder noodtoestand uitgeroepen. Maar dat heeft nog geen verschil gemaakt vooralsnog. Want die Oekraïners die zijn dus nog bezig. En de gevechten gaan daar dus ook nog door, begrijpen. Ondertussen blijft Rusland Oekraïne bestoken met aanvallen. Gisteren werd er nog een winkelcentrum in het oosten van het land beschoten. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Reddingswerkers hebben een tweede lichaam geborgen uit een ingestort hotel in Duitsland. Het gaat volgens de politie van Trier om de hoteleigenaar. Dinsdagavond laat stortte het hotel in het plaatsje Kreuf deels in. Meerdere mensen kwamen vast te zitten onder het puin. Er zijn 2 doden en 7 gewonden. Een Nederlands gezin uit Urk kon worden gered. Het lichaam van de hoteleigenaar kon pas na 4 dagen geborgen worden. Volgens de politie was er een groot risico op instortingsgevaar en lag het lichaam op een moeilijke plek. De voormalig topvrouw van YouTube is overleden. Susan Wojcicki was CEO van het videoplatform tussen 2014 en 2023. Wojcicki was een van de eerste werknemers van Google dat YouTube kort na de oprichting overnam. Ze groeide uit tot een prominent figuur in de techsector. Susan Wojcicki hoorde 2 jaar geleden dat ze kanker had. Ze was 56 jaar. De Olympische marathon is gewonnen door de Ethiopiër Tamirat Tola. Hij passeerde de finish in 2 uur, 6 minuten en 26 seconden. De Belg Bashir Abdi werd tweede. Bij de vorige Spelen in Tokio had hij nog brons gewonnen. De Nederlanders wisten geen medailles te halen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot 26 graden. Einde van de middag wordt het in het noorden bewolkt. Morgen nog iets warmer dan vandaag met 25 tot 28 graden. ANWB Verkeersinformatie. Met wie? Groen, goedemorgen. Met Erik Evengroen? Jazeker, goedemorgen. Ja, dat is in vertrouwde hand in ieder geval vandaag. Dank u wel. Ja, er staan een paar korte files op dit moment. Maar een paar hebben er wat meer vertraging. Zoals de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden is een vrachtwagen gestopt met pech. De rechterreis ook is dicht en dat kost je een kwartier extra. Het is druk bij de grens, bij de A12, Oberhausen richting Arnhem. Veel vakantieverkeer richting Duiven. 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-West 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Amerikaanse meesterwerken op 26 augustus. Van Gershwin's Rhapsody in Blue tot Bernstein's symfonische dansen uit West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Jij wilt een goede reden om nu de vernieuwde Opel Combo, Vivaro of Movano te kopen? Dit is het laatste jaar dat er op bedrijfswagens een BPM-vrijstelling is. Bestel daarom nu jouw nieuwe Opel bedrijfswagen en profiteer van BPM-voordeel tot wel 20.000 euro. Ga langs bij jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl. Opel, voor iedere klus de ideale bus. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar €1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven geelvinken. 4 stuks voor €3,49. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. NOS. NPO Radio 1 et les Jeux Olympiques de Paris. Radio Olympia. Hélène Plag en Jurgen van den Berg. Ja, hoog bezoek hier in de Radio Olympia studio. Want de ene hoogste baas van het IOC komt langs, Nicole Hoeverts. Hoe voorkom je als sporter dat je na je carrière in een zwart gat belandt? Dat vragen we aan sportpsycholoog Afke van der Wouw. En we bellen even met Guido Albers. Normaal zaakwaarnemer van voetballers. Maar nu toch vooral vader van gouden hockeyster Felix. Dag 15 van de Olympische Spelen in Parijs. En waterpolo om het brons. Nederland tegen de Verenigde Staten. Krijnschuiten maken. Derde periode net begonnen. 7-4 staat het voor Amerika. Dat ging rusten met een 7-3 stand. Maar uiteindelijk is het Nederland toch geweest met Sabrina van der Sloot met de 7-4. Ja, het is allemaal zo efficiënt wat Amerika liet laten zien. Hier trouwens een mooie redding van Aerts op een inzet van een Amerikaanse. Maar het is allemaal heel efficiënt. Van de 14 schoten ging er 7 in bij Amerika. In Nederland van de 15 schoten 4 goals. Dus als een percentage van maar 27%. Ja, dan zie je dat dit Amerika toch heel efficiënt is. En ja, echt deze wedstrijd in handen lijkt te hebben. Maar terugkomen, dat is belangrijk natuurlijk voor Nederland. Ja, een poging was er voor Nederland opnieuw. Dit keer van Bente Rogge. Maar steeds is het weer die Amerikaanse goalie Ashley Johnson die er een handje tegenaan weet te zetten. Op een of andere manier. Ook de cijfers van die Amerikaanse goalie zijn dus uitstekend in deze wedstrijd om de bronzen medaille. Nu de turnover. Amerika heeft balbezit met Ashley Johnson. Ja, een Amerikaans team dat bol staat van de persoonlijke verhalen. Maggie Steffens, heb ik verteld, schoonzus net na aankomst in Parijs overleden. Oh, balletje op de lat gemikt. En ja, dat was een van die verhalen, want ook de captain van het Amerikaanse team is dat. Maggie Steffens, maar ook Maddie Musselman. Haar echtgenote is terminaal. En ja, ook dat speelt misschien wel een klein beetje mee bij die Amerikaanse ploeg. Die overigens gesponsord worden door een rapper, Flavor Flav. En dat is een rapper die het verhaal van deze Amerikaanse waterpolosters zich heeft aangetrokken. Want je kreeg te horen dat deze speelsters om te kunnen leven überhaupt en om de huur te betalen maar liefst 2 bijbaantjes moesten hebben om een beetje rond te kunnen komen. Hij heeft zegt, ik ga jullie voor 5 jaar sponsoren. Is helemaal fan van het Amerikaanse vrouwenwaterpolo. Zit ook Ik heb hem nog niet gespot, maar hij zal ongetwijfeld hier zijn. Langs de badrand met een waterpolo cap op. En van de week was hij zelfs prominent met Jill Biden. De presidentsvrouw van Amerika. De genoot van Joe Biden te zien in het stadion. In het andere stadion toen nog in de poolfase. Ja, dit Amerikaanse team is de nummer 1 van de wereld. Maar een Olympische titel zit er niet in. Na 3 keer op rij. Wel de voorsprong voor Amerika. 7-4. Doudesis, ja, die ziet zijn ploeg toch een beetje puntjes sprokkelen. Dat die efficiëntiecijfers zijn niet zo goed als bij Amerika. Wel een goede redding zo even dus van Aerts. Daardoor bleef het 7-4. Komt een strafworp aan. Daarvoor werd gefloten voor een overtreding van Vivian Sevenich. En Amerika gaat het doen met Maddie Masterman. En dan gaat hij erin. En dan wordt het 8-4. Ook deze 5 meter gaat erin. Via Masterman die dat uitstekend doet. Hard schot. Niet houdbaar voor Aerts. 8-4 is de stand in periode 3. Bokser Imen Gelief heeft Olympisch goud gewonnen in de klasse tot 66 kilo. Deze speler was onderwerp van een genderdiscussie, heeft u ongetwijfeld meegekregen. Imen werd op het WK van vorig jaar niet voor de finale moet ik zeggen, uitgesloten, omdat ze de geslachtstest van de Boksbond niet zou zijn doorgekomen. Het IOC steunt haar wel en nu heeft ze dus goud gewonnen. Contact over met Samira Yadir, correspondent daar. Goedemorgen, Samira. Goedemorgen. Wordt het groots gevierd in Algerije? Nou, het werd gisteravond groots gevierd, in Algiers in ieder geval. Nou, mannen, vrouwen, kinderen, iedereen ging de straat op met vlaggen. En de verwachting is dat wanneer ze terug is, dat het nog groter gevierd gaat worden. Maar niet alleen vanuit Algerije waren ze blij. Maar in de hele MENA-regio, nou, MENA-regio, dat is Midden-Oosten en Noord-Afrika, was iedereen blij voor haar. Ja, en staan ze in Algerije ook vierkant achter haar? Jazeker, ze is echt een heldin in Algerije. En dat heeft echt alles te maken met hoe ze de afgelopen weken is behandeld. Nou, vooral online. Voor de Algerijnen is het verhaal nu dan ook rond. Het wordt echt gezien als een soort van Noord-Afrikaans sprookje. Een vrouw met haar achtergrond. En die door, hoe ze dat hier dan zien, werd tegengewerkt. Toch sterk is gebleven en goud heeft gehaald. Dus heel veel steun van de Algerijnen. Want zij is in eigen land geen onderwerp van discussie geweest? Nee, niet wat betreft zeg maar wat er dat hele genderdiscussie. Dat was voor hen heel erg duidelijk. Zij hadden zoiets van, zij is gewoon een vrouw. Haar vader heeft ook nog eens zijn familieboekje laten zien van, we hebben haar toen ze geboren was geregistreerd als vrouw. En voor hun was er gewoon geen discussie over. Hoe doet Algerije het sowieso op te spelen? Beetje goed? Ze hebben nu 2 keer goud gewonnen. 1 keer was dat voor een turnster. Dat is een Frans-Algerijnse jonge vrouw. Zij mocht eerst niet uitkomen voor Frankrijk. Vanwege een blessure. Nou, dus dacht ze van, nou, ik ga het maar voor Algerije proberen. Nou, dat heeft heel goed gewerkt voor haar. Daar heeft ze goud voor gewonnen. Maar het waren sowieso al gevoelige spelen voor de Algerijnen. Want de Olympische Spelen werden in Frankrijk gehouden. Dat is het land van de oud-kolonisator. Dus daarom maken deze gouden medailles het nog extra bijzonder voor hen. Waar dus een grote huldiging voor Gelief op touw gaat worden gezet. Dankjewel, Jamira Adir. Klein in het begin kon Nederland nog aardig mee met de Verenigde Staten. Het gaatje blijft steeds 3-4 punten. Ja, dat inderdaad vanwege het efficiënte spel van Amerika. Nu wel een penalty shot en die wordt uitstekend binnengeschoten. De penalty door Lola Molhuizen. En dan is het verschil weer 3 en dat is best interessant. Want 3 is toch weer wat overzichtelijker met nog 4 minuten te gaan in deze periode. Ja, scoor je er nog 1, dan is het 2. En dan in 1 keer gloort er weer enige hoop voor het Nederlands team. En we hebben natuurlijk al zo'n fantastische comeback gezien in de wedstrijd tegen Spanje, toen er in de derde periode een enorm gat werd dichtgemaakt. En uiteindelijk Nederland nog die wedstrijd leek te winnen toen ze de 13-12 maakten in de absolute slotfase van de wedstrijd. Maar het werd toch uiteindelijk werd het via een shootout beslist. Amerika nu met een uitsluiting bij Nederland. Dus die hebben een speelster meer. De klok staat op 10 seconden. En dus hebben ze nog even tijd om over te passen, om de ruimte te vinden. En dan gaat het om timing. Ja, het schot komt niet uit de verf. Want er zit een Nederlandse arm heel goed tussen van Joustra, was er, dacht ik. Nee, het is niet Joustra, maar Vivian Sevenich met een hele goede actie in verdedigend opzicht. En dan de turnover. Aerts die bal speelt. Nederland nu met Sabrina van der Sloot. Van der Sloot En dan is het zoeken geblazen. Van der Sloot gaat pasen. Dat doet ze dan in de richting van Bente Rogge. Nou, als hij nu gaat vallen, dat is natuurlijk heel interessant. Dan wordt het 8-6 en ligt het momentum weer bij Nederland. En daar komt die kans maar. Oh, Ashley Johnson weer goed in de goal. Ja, die laat uitstekende cijfers zien. Een goede kans voor Maartje Keuning om op binnen te schieten. Maar Johnson weer in de goede hoek. Time-out wordt eraan gevraagd. Ja, het is een lastige hoek. Johnson met twee armen komt ze hoog uit het water. En weet ze die bal te stoppen voordat Nederland dus de 8-6 kan maken. Het blijft 8-5. Het verschil blijft 3. Time-out aangevraagd door de Amerikaanse bondscoach Krikorian, die kennelijk wat te melden heeft. Want die voelt ook dat het momentum steeds meer bij Nederland begint te liggen. En die heeft natuurlijk ook die wedstrijd tegen Spanje gekeken. Het wordt hoogstwaarschijnlijk weer een aantrekkelijke middag bij het baanwielrennen. Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland komen vanaf 4:15 de baan weer op voor de eerste ronde van de Keirin. Mike Foppen dan, die loopt om 7:50 de finale van de 5000 meter in het atletiekstadion. En meer atletiek, want wat kunnen we verwachten van de Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter? 8:45 is de finale. Radio Olympia. Ja, ik heb het net al gezegd, we hebben hoog bezoek vanochtend in onze Radio Olympia studio. Het is de vicevoorzitter van het IOC, Nicole Hoeverts. Hartelijk welkom. Goedemorgen. U deed mee aan de Olympische Spelen als synchroonzwemster. U was ook coach en inmiddels alweer 18 jaar betrokken bij het IOC. Sinds 2017 in het hoofdbestuur en sinds 2021 als vicevoorzitter. En nou hebben we allemaal zo'n accreditatie. En ik zat even stiekem naar die van u te kijken. Er staat ongeveer alles op wat je moet hebben, hè? Ja, inderdaad. Er staat, de kleur is blauw. Er staan allemaal codes op. Dus het helpt me inderdaad om overal binnen te komen. Ja, is er een plek waar u niet binnenkomt? Nou, wat we niet meer hebben dit keer, en dat hadden we de vorige keer wel, is de knife and fork. Dus u mag niet eten? Nee, we mogen niet eten in de village. Dat moeten we nu dus betalen. Maar dat is prima. Ik bedoel, dat gebeurt niet zo heel vaak dat ik het voorrecht heb om daar te kunnen eten. Dus, maar dit is prima. Ja, dit gaat goed. Hoor. Zelfs backstage in het Team NL-huis mag u ook mogen komen. Mogen we ook komen, precies. En nu hier bij ons. U bent half Arubaans, half Nederlands. Kan je dat zo zeggen? 100% Arubaans. Arubaans, maar met een Nederlandse? Met een Nederlandse moeder. Moeder. Ja. En betekent dat Nederlands hart toch ook nog een beetje klopt dan? Of? Nou, we zijn helemaal Arubaans opgevoed. Ik ben geboren, getogen op Aruba. Ik heb gestudeerd in Nederland, in Leiden. Maar ik voel me 100% Arubaan. En natuurlijk, dat is een gevoelsmatig iets. Hè? Ja. Dus dat kan je niet. Dat heeft niks te maken met nationaliteit of wat dan ook. Maar we zijn allemaal lid van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, dat is waar. Ja. Zij, de Spelen zitten er bijna op. Hoe voelt dat? Ik vind het een heel vreemd gevoel. Want ik heb echt 7 jaar lang toegewerkt naar deze Spelen. Ik was onderdeel van de coördinatiecommissie, vicevoorzitter van Parijs. Dus ben verschillende keren hier geweest. En het waren natuurlijk hele bijzondere Spelen. Omdat dit voor het eerst was na de Spelen van Tokio en Beijing, dat er weer publiek bij was. Ja. En dat was toch heel anders. Dat heeft iedereen heel anders ervaren. Maar ook voor de sponsors, voor de stakeholders was het heel belangrijk dat deze Spelen goed zouden gaan. Ja. Ik kan zeggen, vast. En ook in deze moeilijke wereld die we tegenwoordig hebben was het dubbel zo belangrijk dat alles goed ging. En inderdaad, het gaat ook goed. En wat voor etiket zou u dan opplakken als je er gewoon één woord aan mag geven? Één woord is moeilijk. Vijf woorden. Innovatief, creatief, waanzinnig enthousiast. Ik heb nog nooit zoveel stadions gezien waar alles vol zit, iedereen enthousiast is. Heel veel applaus, maar voor alle landen. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor alle landen. Maar het mooiste vind ik, we hebben 7 jaar lang plannen gemaakt. Gehoord wat de ideeën waren van Frankrijk, van het organisatiecomité. En dan denk je van, oké, dat gaat mooi worden. Maar als je het inderdaad werkelijkheid ziet worden, dan is het ongelooflijk hoe mooi het is. De Champions Park, daar was ik eergisteren als lid van de Games Optimization Group om te kijken hoe we de Spelen kunnen verbeteren nog voor de toekomst. Nou, dat is een geweldig idee om daarmee te komen. We hebben geprobeerd met de Medals Plaza in voorgaande Spelen. Maar als je zoiets ziet, nou, dan denk je van, dit is echt zoals het moet zijn. Samen met de familie, samen met een heel groot publiek. Nou, wat was het? 17.000 mensen elke dag. En om dat mee te maken, dat alleen al is een groot succes. Maar ook een stad waar monumenten zijn, waar gebouwen zijn, wat gewoon een perfect scenario is voor spelen. Wat vond u het mooiste plaatje? Ik vond de Eiffeltoren met de beachvolleybal. Ja. Die hebben we wel veel gehoord, hè? Vond ik echt geweldig. Maar ook, ik ben zelf niet naar Versailles geweest, maar mijn broer en zijn echtgenoten wel. En die zeiden, nou, dit is gewoon paardensport ongelooflijk. Daar ongelooflijk. Ook de urban sports. De urban sports, helemaal. Nee, echt. Ik vind het in zoveel opzichten succesvolle Spelen. Iedereen is blij, alles is goed. Ja, natuurlijk heb je bepaalde puntjes die kunnen verbeteren. Maar dat heb je altijd. En in algemene zin is iedereen heel tevreden. Want hoe werkt dat eigenlijk? Is het dan, Parijs organiseert dit, Frankrijk. En jullie krijgen als IOC te horen van, nou, het plan is, beachvolleybal gaan we bij de Eiffeltoren doen. Paardensport bij Versailles. Zo en zo moet het er ongeveer gaan uitzien. Ja, maar ongeveer wel. Maar daar komt natuurlijk de internationale federatie. Die komt met het voorstel. Die zegt van, oké, ik moet deze Spelen organiseren. Die gaan zitten met het organisatiecomité en gaan kijken waar kunnen we dit het beste doen. Het organisatiecomité heeft al tijdens de bidding process hebben ze al voorstellen gedaan. En dan gaat de AIF erbij kijken en zeggen van kunnen we dit inderdaad waarmaken. Maar soms wordt het aangepast. Soms blijft het zoals het is. Meestal wordt het wel hier en daar aangepast. Maar de Spelen worden samen georganiseerd. Het is niet alleen het organisatiecomité, het IOC heeft veel te vertellen. Er zijn bepaalde basiscriteria waar je aan moet voldoen. De internationale federatie is natuurlijk verantwoordelijk voor het technisch gedeelte. Dus er komt heel veel bij kijken. De NOC's worden natuurlijk uitgenodigd. Ik weet dat NOC-NSF ook een van de NOC's is die ook wel degelijk inspraak heeft in bepaalde dingen. In de village met name bijvoorbeeld. Kijk, de village is niet meer zoals het vroeger was. Het Olympisch dorp. Nee, dat is het echt helemaal veranderd. De grote NOC's met name, die hebben hele andere visie op wat een Olympic Village zou moeten zijn. Namelijk? Nou, ze willen meer de atleten bij elkaar houden. Dus zodra jij een eigen, hoe noem je dat, een gym, dus een eigen sportschool kan doen in je eigen gebouw, dan verlicht je de druk op de gym van de village. Als je bepaalde eetgelegenheden in jouw eigen gebouw hebt, dan kan je in de eerste plaats zorgen dat je atleten hun eigen eten kunnen eten. Dus het vertrouwde eten van huis, zal ik zeggen. Maar dan kan je ook zorgen dat de druk op de main dining hall ook verlicht wordt. En dat doen grote delegaties. We zijn gaan kijken bij Australië, we zijn gaan kijken bij Brazilië. Amerika heeft dat. Dus dan verlicht je een beetje de druk op de anderen. En er zijn natuurlijk niet te vergeten 206 NOC's. Nou, hier zijn het territoria waar NOC's zijn. Er moet iets anders uitgelegd worden in verband met neutrale atleten van Rusland en van Belarus. Maar alle landen zijn hier vertegenwoordigd. Dus dat is met hoeveel atleten in totaal? In totaal zijn het er 15 van Belarus en 13 van... Nee, totaal aantal atleten wat nu? Enig idee? Het exacte aantal weet ik niet, maar het waren er iets van 10.500, okay. Plus de officials en dergelijke. Ja, dus dat is echt een grote verantwoordelijkheid. Dus even kijken wie het brons gaat winnen bij het waterpolo. Is dat Nederland of de Verenigde Staten, Krijn? Ja, dat lijkt de Verenigde Staten te gaan worden. Al moet ik zeggen, die derde periode was wel heel erg interessant. Het staat trouwens 9-6. Eerst was het Amerika dat de time-out pakte. Omdat Nederland wel echt lekker in de wedstrijd kwam. Na die time-out was het Van der Kraats die van dichtbij bijna haar 14e van het toernooi had kunnen maken. Met een bal die op de paal werd geschoten. Vervolgens was het Amerika dat op 9-5 kwam. Via Jordan Rainey. En dan zie je dat Nederland het met die mid-4-positie heel erg lastig heeft. Amerika kan dat heel goed verdedigen. Waardoor die mid-4 nauwelijks aan scoren toekomt. En vervolgens was het wel Van der Sloot die een prachtige 9-6 maakte. Die kwam uit de counter voor Nederland. En dat betekent dus dat Van der Sloot haar vierde maakte van deze wedstrijd. Ja, het verschil weer op 3 punten bracht. 9-6 staat het. We gaan zo dadelijk richting de laatste periode. Dat wil zeggen de vierde periode in de strijd om brons. Nico Hoeverts is bij ons te gast, vicevoorzitter van het IOC. We blikten net al voorzichtig aan terug. Het is nog niet klaar natuurlijk. Nee, nog 2 dagen. Is vandaag het fijn morgen als het klaar is? Of... Weet je, van de ene kant is het triest. Je voelt van nou, er komt iets tot een einde. En dat is altijd een beetje jammer. Maar van de andere kant is het ook wel weer lekker om naar huis te gaan. Ik ben bijna een maand hier geweest. En ik verheug al op mijn eigen bed, eerlijk gezegd. Wel. Ja, toch wel. Ja. Heeft u zelf een beetje de gelegenheid ook om mooie sporten te kijken? Ja, heel veel. Ik ben elke dag naar zo'n 3-4 sporten geweest. Oh. 'S ochtends meestal vergaderingen en dergelijke. Ja, elke ochtend hebben we de dagelijkse coördinatievergadering. Met de belangrijkste stakeholders. Maar daarna probeer ik zo snel mogelijk het hotel uit te gaan. Naar sporten te gaan kijken. En met mensen te praten van wat vinden jullie ervan? Wat kunnen we anders doen? Wat kunnen we beter doen? Ik denk dat dat een van mijn taken ook is. Ja, dus het is ook wel functioneel. Maar wat was het mooiste sportmoment wat u heeft gezien? Mijn sport is synchroon zwemmen. Dus ik heb eergisteren ontzettend genoten van de teams. En dat is inmiddels het afgelopen 2 jaar helemaal veranderd. En erg onder de indruk. Ja, en dan moeten Noortje en Brechtje. Ja, die waren gisteren bij het duet. Ja. Die zijn voorlopig op de 3e plek. Dus, ja. En ik mag de medailles uitreiken vanavond. Dus ik hoop dat ik het aan hun mag doen. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Maar kijkt u dan wel met een Nederlandse blik ook? Albaanse blik, maar in ieder geval toch voor het rood-wit-blauw, zeg maar, de voorkeur? Ik ben als vicevoorzitter IOC ben je ook onder neutrale citizen of the world, citizen of the world. Ik moet naar, voor gewoon kijken dat alles heel goed gaat. Kan dat en, ook eigenlijk niet? Kan je dat niet maken? Ja, eigenlijk niet, nee. Het is, je blijft van binnen natuurlijk emotioneel bezig. Maar als IOC-lid moet ik daar gewoon neutraal zitten en zorgen dat alles goed gaat. Ja. Veiligheid was natuurlijk een groot issue hè, van tevoren ook. Tot nu toe, voor zover bekend, niks gebeurd. U weet misschien meer. Nee, helemaal tevreden. We zijn in december hier geweest. We hebben toen een heel intens gesprek gehad met de préfet de police en de minister. En die verzekerde ons dat ze echt alles onder controle hadden. Nou, dan moet je niet doorvragen. Dan moet je niet weten van, oké, vertel me eens wat details. Ga ervan uit dat het goed ging. Maar wordt u daar wel over gebriefd ook elke ochtend? Nee, niet echt over dat soort dingen. Dat gaat op een ander niveau, zou ik zeggen. Wat interessant, eigenlijk geeft u aan van we laten het dan daar maar. Ja. Ik zou juist dan toch willen weten dat wordt wel gezegd, alles onder controle. Maar... Ze hebben heel veel momenten gehad dat ze getest werden. Ja. De Champions League wedstrijd die niet goed ging een paar jaar geleden. Dat was echt een wake-up call voor Frankrijk. En daar hebben ze goed op gereageerd. Natuurlijk doen ze dit niet alleen. Hè. Dit wordt ook in internationaal verband gedaan, altijd. Met de veiligheidsdiensten van de grote landen. Die staan daarin bij. Mm-hmm. En ik geloof dat iedereen heeft begrepen, dit is zo'n mooi evenement. Dit is het enige vredelievend moment dat de wereld nog bij elkaar is. Dat we 206 landen bij elkaar hebben waar alle atleten samen onder één dak slapen in de Olympic Village. En dat ging goed. En dat gaat tot nu toe goed. Dus laten we hopen dat we dit mooi kunnen afsluiten. En ook met de Paralympic Games. Ja, want we natuurlijk de opening. Hè, gewoon eigenlijk, normaal is dat eigenlijk in een stadion nu. Ja. In alle openheid van Parijs. De marathon vandaag gehad. Het fietsen natuurlijk. Ja. Voorlopig is het allemaal goed gegaan. Duurzaamheid, ander groot thema. Ja. Is de organisatie daarin geslaagd? Heel erg. Zelfs meer dan dat de publiciteit heeft gehaald. Dat is een van de thema's. Ik zat in die werkgroep van de duurzaamheid. En we vonden dat ze zoveel goede dingen aan het doen waren. Maar dat meer gedeeld moest worden met het publiek. Maar noem eens wat. Nou, heel veel dingen. Ik kan echt zoveel... Het mooiste voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld plastic flesjes niet meer. Dat zie je ook heel duidelijk. Worden echt glazen flessen gebruikt, heel consistent. Bekertjes worden gebruikt, herbruikbare bekertjes. Campagnes voor het publiek, campagnes voor in de village. In de village veel minder eten weggooien. Zorgen dat je heel voorzichtig bezig bent. Maar ook mensen bewust maken van het belang van sustainability voor sportevenementen. Er is heel veel gebeurd. Heel veel creatieve en mooie initiatieven. En wij zeiden van, jongens, jullie moeten dit vertellen aan de wereld. Dit moet je echt naar buiten brengen. En dat ging helaas niet, want ze waren echt gebonden aan een budget natuurlijk. Maar wij waren erg onder de indruk van wat er is gebeurd. En niet te vergeten, de scène. Het schoonmaken van de scène. Daar is wel in geïnvesteerd ook. Ja, er is behoorlijk wat in geïnvesteerd. 1,5 miljard volgens mij. En het is gelukt. En ik sprak met een paar atleten van triathlon. Ik zei van, hoe was het nou? Nou, geen enkel probleem, zeiden ze. We hebben in veel ergere wateren gezwommen. En het was helemaal prima. Overigens hoorden wij de correspondent gisteren vertellen dat er ook nog ergens een site is waar best hele betrouwbare meting op stond. Dat het wel iets slechter was dan eigenlijk naar buiten is gebracht. Ja, het fluctueert. Zolang niemand ziek is geworden, precies, dan komen we weg. Precies, wat wel rondom die hele duurzaamheid. Wat ook het idee was dat veel venues in het Olympisch dorp geen airco's bijvoorbeeld zouden zijn. Nou, ik weet niet of u het heeft gehoord, hoeveel landen er zelf een airco's hebben laten instaan. Ja, maar dat was echt niet instaan. Nodig. Dat was echt niet nodig. Ik heb mijn delegatie gevraagd. Het is best warm geweest hier, hè? Nou, dat viel reuze mee. Kijk, de gebouwen zijn dusdanig gebouwd dat er veel windcirculatie was. Daar is heel erg rekening mee gehouden. Er is rekening gehouden met het afsluiten van de ramen overdag. Als toch iedereen aan het trainen en aan het wedstrijden doen was. En dan 's avonds waren de appartementen behoorlijk gekoeld. Ze hebben fans gegeven. En mijn delegatie zei, ik heb het één avond geprobeerd. Ik kreeg het gewoon koud. Okay. Dus het was echt niet nodig. En bovendien de temperatuur In die zin is dat dan zonde? Ja. Dat landen dat wel hebben gedaan? Vond ik wel. Of dat de atleten er toch behoefte aan hadden? Ja. Ik denk dat ze een beetje te prematuur zijn geweest van, afgaande van, oké, het zal wel warm zijn. Maar in de praktijk was het echt niet zo warm. Ik denk dat het een behoorlijk geslaagde stap is. Thomas Bach heeft zijn periode er straks op zitten als voorzitter. U doet het nu, 18 jaar bent u bij het IOC betrokken? Vanaf 2006, ja. Torino. Ja. U bent al bezig ook met de voorbereidingen voor LA voor 2028. U leidt die commissie ook, hè, die voorbereidingen met. Ja. Is het dan een hele gekke gedachte dat het best logisch zou zijn als u gewoon die positie van Thomas Bach inneemt? Dat zou kunnen. Ik denk dat er behoorlijk wat kandidaten zijn die geïnteresseerd zijn. Mijn prioriteit op dit moment ligt echt op LA. Ik wil dat heel goed doen. Ik woon heerlijk op Aruba en ik heb heel veel te doen in mijn regio. En dat doe ik met heel veel plezier. En als, zoals ik zeg, ik heb een van de mooiste functies gekregen in de hele IOC. De voorzitter van de coördinatiecommissie van LA 2028. Dat wil ik heel goed doen. Ja. En daar gaat mijn prioriteit naar. Maar de voorzitter heeft echt alle stickers op die accreditatie. Die mag wel bij de fork and knife. Die mag de fork and knife, dat is toch leuk? Ja, maar ik vind het. Kijk, voor mij is LA iets heel bijzonders. Omdat dat de stad is waar ik zelf mee gedaan heb in 1984. En, dat geeft natuurlijk nog een extra lading. Dus het is voor mij een hele persoonlijke. Iets wat ik heel goed wil doen, ook persoonlijk. Maar kan dat niet naast elkaar bestaan? Nee, dan? Dat kan echt niet. Dat is zo'n grote. Een IOC-voorzitter zijn, dat is wel een van de grootste banen ter wereld. Dat kan je vergelijken met een head of state van een van de grootste landen. Als ik zie wat Thomas Bach heeft gedaan en doet voor een organisatie. Ik vind het IOC allang niet meer een sportorganisatie alleen. Het is heel veel bezig met de wereldpolitiek. Er wordt ontzettend veel van de IOC verwacht. Mm-hmm. En ik denk dat wij allemaal een bijdrage kunnen leveren. Er zijn vier vicevoorzitters. Na de Spelen van Parijs word ik de eerste vicevoorzitter. Maar ik vind het prima zo. Eigenlijk zegt u dus dat het organiseren van LA, wat ook een emotionele waarde voor u heeft, omdat u er zelf ooit actief was, dat laat u voorgaan op een eventuele mogelijkheid om voorzitter van het IOC te worden. Dat vind ik wel. Ik vind dat zoiets moois. En ik vind ook. Ik zou niet weg willen van Aruba. Ik heb het voorrecht om op een van de mooiste landen ter wereld te wonen. Met de mooiste stranden. Met een hele rustige sfeer. Niet zo van. Het is even anders dan nu hier. Ja, precies. Nee, dit kan ik handelen. Maar om dit elke dag te moeten doen, 12 jaar lang. Ik weet niet of ik dat wel wil. Even bijkomen en dan op naar LA. Ja, dat wel. Dat zeker. Hartelijk dank dat u hier te gast wil zijn. Nicole Hoeverts. NPO Radio 1. Het is bijna 11:45. Het NOS-journaal met Sid van der Linden. Klimaatactivisten hebben vannacht de sluis in IJmuiden geblokkeerd. Een cruiseschip dat onderweg was naar Amsterdam kon hierdoor niet verder, meldt AT5. Meer dan 2000 toeristen en hun bagage worden nu met bussen van IJmuiden naar Amsterdam en Schiphol gebracht. De activisten van Extinction Rebellion demonstreren tegen de vervuiling die cruiseschepen veroorzaken. In Gazastad zijn zeker tientallen doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. In de vroege ochtend werd een schoolgebouw gebombardeerd, daarna brak er brand uit. Volgens het Israëlische leger zaten er Hamas-strijders in de school. Op de A15 bij Opheusden in Gelderland is vannacht een spookrijder om het leven gekomen. De automobilist botste volgens de politie frontaal op een vrachtwagen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Noord-Korea zegt nog altijd geen buitenlandse hulp nodig te hebben na de overstromingen van de afgelopen tijd. Leider Kim Jong-un laat de slachtoffers opvangen in de hoofdstad Pyongyang. Het zou volgens het staatspersbureau gaan om zo'n 15.000 mensen. Over het aantal doden is niets bekend. Dan naar de situatie op de weg in Nederland. Erik Evengroen. Ja, een paar opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 naar richting Utrecht. Tussen Gouda en Woerden staat nog altijd een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. De A12, Oberhausen richting Arnhem. Voor Duiven 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier vertraging ook. En tenslotte nog een opvallende file op de A58 Breda richting Tilburg. Bij het Tilburg Centrum West is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging is 3 kwartier. NPO Radio 1. Hélène Plag en Jurgen van den Berg. Daar Krijn Schuitenmaker, weten ze het kunstje te herhalen, de Nederlandse waterpolo's. Het stadion staat op zijn kop, want het wordt 10-9. Nederland komt terug en wat een spannende vierde periode hoor. 9-7, Sabrina van der Sloot toen de kans van Molhuizen op de 9-8. Jen Flynn vervolgens een hele belangrijke 10-7. Sevenig met de 10-8 en nu de 10-9 opnieuw van Vivian Sevenig. 10-9. Met nog 3 minuten 14 te gaan. Holland klinkt het in het stadion La Défense. Ja, prachtig natuurlijk om dit mee te maken. De comeback van Nederland tegen Team USA. De grote favoriet om de gouden medaille. Ze zouden wel eens even voor de vierde keer op rij goud gaan winnen. En nu heeft Amerika balbezit. En dan is het oppassen geblazen. De efficiency van Amerika is met sprongen gedaald. In de derde en de vierde periode. Nu is Amerika wel in balbezit. gaat het Nederland moeilijk maken. Met nog een paar seconden om het schot te lossen. Dat komt er niet. Dat komt er niet. Nederland ja, nog wel een balletje naar de zijkant. Ja, dan kan Amerika zich gaan verdedigen. Binnen de schotkloktijd die daarvoor stond werd 30 seconden. Werd niet geschoten op doel. En dan is Nederland weer aan zet. Kan het voor Nederland? Kan het op 10-10 gaan komen? En nu is het even een nerveuze toestand ook bij Amerika. Ze hebben het verdedigend goed onder controle gehad. Tot de derde periode. Daarna ging het eigenlijk een heel stuk minder. Met Nederland in balbezit. En ja, die Ashley Johnson die had nog wel steeds de mooiste ballen eruit. Maar Nederland komt wel heel erg knap terug hoor, tegen dit Amerikaanse team 10-9. Het is een zeldzaamheid dat ze van Amerika weten te winnen. De laatste keer was dus in 2023 op de World Cup in Athene in de poolfase. Oeh, een schot waarbij Johnson weer op de goede plek ligt. De kans voor Nederland. Ashley Johnson heeft de bal. En dan ja, een balletje met een boogje gespeeld. Heel mooi gedaan van Vivian Sevenich. Die dus belangrijk is in deze slotfase. Ze zou zomaar 3 goals op rij kunnen maken. Maar deze ging er dus niet in. 10-9 is de stand. De klok staat stil op 2-0-4. Komt een time-out aan. Doudesis heeft hem niet aangevraagd. Maar zijn collega aan de andere kant van het veld. Adam Krikorian, die dus al lang de bond coaches van het Amerikaanse team die al die gouden medailles pakte, komt uit een Armeens-Amerikaanse familie. En dus 3 keer goud op de Spelen als bondscoach. Nou, dan mag je wel van een succesvolle bondscoach spreken. Doudesis doet zijn zegje aan de zijlijn. De vrouwen liggen in het water. Een aantal staan er aan de zijlijn om de Nederlandse bondscoach heen. De Griek Doudesis. En van Gerlis Doudesis. Op de Spelen van 2021 was hij de assistent van Arno Havenga. En in 2017, sinds 2017, betrokken bij het Nederlandse waterpolo. En dat hij een paar jaar daarvoor, in 2013, alweer 11 jaar geleden dus, naar Nederland kwam vanwege zijn studie. Maar ja, die studie is dus uitgemond in een waterpolo-carrière als bondscoach. En heel succesvol natuurlijk vorig jaar met het wereldkampioenschap in 2023. Daarna de Europese titel begin dit jaar. En nu 10-9 tegen Amerika. Wat gaat de slotfase opleveren? De time-out zit er bijna op. En dus heeft ook de Amerikaanse coach Krikorian zijn zegje gedaan. De bal gaat in de richting van Ashley Johnson. Amerikaanse keepster. Nou, Amerika mag dus gaan aanvallen. Goed getimede aanval. Oh, daar is de paas en het schot. Maar Aerts redt daar uitstekend. Laura Aerts. En dan kan Nederland omschakelen. Kunnen ze gaan voor de 10-10. Dit is lekker dit moment. Want Nederland met Sabrina van der Sloot. Van der Sloot kijken. Wie ligt er vrij? Amerika verdedigt goed. Wordt gefloten voor een overtreding. 1 minuut 40 nog op de klok. Nou krijgen we weer zo'n fase waarin Nederland op gelijke hoogte komt. En richting de shootouts. In ieder geval richting de penalty shots kan gaan. Van der Sloot in de hoek van het bad. Daar is de combinatie. Het zoeken. En Amerika met een speelster minder. Dit is de kans voor Nederland om tot 10-10. 10 te komen. Het schot blijft uit. Het schot bleef uit van Bente Rogge. Nog eens een keer Bente Rogge die het kan gaan proberen. Rogge, ja! Daar is hij! De 10-10 voor Nederland. Bente Rogge, zij maakt hem. Prachtig. De man meer wordt benut. 10-10 op 1-19 van het einde van de wedstrijd. En Johnson geklopt. Ashley Johnson. En weer een comeback van Nederland, zeg. Het stadion La Défense met 15.000 toeschouwers staat op zijn kop. Want ze zijn er allemaal weer. Al die mensen die in het oranje naar deze wedstrijd kijken tegen de grote favoriet op de Olympische Spelen. Het is een wedstrijd om brons. Maar het is wel een geweldige kraker. Bente Rogge samen met haar zus Lieke in dit Nederlands team. Prachtig natuurlijk voor de familie Rogge. 2 zussen in het Nederlands team en ze doen het ook nog eens allebei heel erg goed. 10-10, 1 minuut 11 staat de klok. Amerika heeft de bal. Kunnen gaan aanvallen. Ja, mooi om te horen. Luister eens even mee naar al die Nederlandse fans. Die hun team aanmoedigen. Prachtig. Om hier, oh, de kans voor Amerika gaat erover. De gebalde vuist van Aerts. Grote kans voor USA met Mary Musselman. Die toch heel belangrijk is voor het Amerikaanse team. Maar hier niet de 11-10 mee te maken. En ook aan Nederland gaan aanvallen. In de laatste minuut inmiddels. Het zou toch wat zijn? Brons. Het zou de 2e medaille ooit zijn voor Nederland. Op de Spelen voor de Nederlandse vrouwen. En de 4e in totaal. 1 keer was er goud in 2008. Nederland nu. Balbezit met Bente Rogge. Combinatie. Bal terug naar Rogge. Bente Rogge. Komt er een schot? Nee, Rogge. Die bal gaat naar de midvoor. Ja, in die positie heeft Amerika best wel onder controle. Die midvoor. Ja, dan wordt er geklaagd natuurlijk door Iris Wolfers. Want was daar een overtreding? En de scheidsrechters laten heel veel toe op dit toernooi. En ook dit laten ze gaan. Laten ze doorgaan. Amerika kan dus gaan aanvallen. Inmiddels is het meeste balbezit voor Nederland sinds die derde en die vierde periode. 25 seconden nog. En dan gaan we richting een penalty shootout om brons. De laatste penalty shootout was tegen Spanje dus in de vorige ronde. De ronde om de finale te bereiken. Die mislukte voor Nederland. Na een geweldige wedstrijd en ook een fantastische comeback. Nou, hier had Amerika toch even niet op gerekend. Oh, een schot. En daar is Aerts in de goal met nog 9 seconden te gaan. 9 seconden zijn er nog te spelen. 9 seconden wordt een time-out aangevraagd. En die time-out duurt een minuut. En dus gaan de speelsters van Doudeses naar de kant. Aangevraagd door Nederland die time-out. Heeft er een gele kaart gekregen, Doudeses. Ook de Amerikaanse coach trouwens. Maar goed, dat kan niemand deren. Iedereen wordt er nu bijgeroepen door Evangelos Eva Doudeses. En hij blijft rustig in die time-outs. Hebben we vaker gezien. Pakt zijn gele boekje erbij. Waar hij wat aanvalsplannetjes in heeft opgeschreven. En die gaat die aanvalsplannetjes nu uit de doeken doen. Hoe gaat Nederland de klus klaar? In 9 seconden bij een stand van 10-10. Welk plan heeft Doudeses uitgedokterd? Ik zou wel eens mee willen lezen in dat gele boekje wat daar staat. Nou, hij klapt hem al dicht. Hij zit aan de overkant trouwens, dus ik kan helemaal niet meelezen. Maar ik zou wel eens mee willen lezen wat hij nu zegt tegen zijn vrouwen. Nou, naar voren. Alles naar voren. Er moet één lange bal komen naar voren van de keepster van Nederland. Die overigens niet in het water ligt. En dat betekent dus een leeg doel, een empty goal met 10-10 stand, nog 9 seconden te gaan. Balbezit voor Nederland. Ze kunnen gaan aanvallen. Een laatste ultieme aanval om in de strijd om de bronzen medaille op 11-10 te komen. Dat zou dan de winnaar te zijn. Nederland heeft de bal. En Oranje heeft de bal met Sabrina van der Sloot. Van der Sloot gaat dit in één keer proberen. Nog een paar seconden. Van der Sloot, nog 3 seconden. Van der Sloot, ja! Ja! Hij vliegt erin! Hij vliegt erin! Het is Sabrina van der Sloot die hier de 11-10 maakt. Ongelooflijk tegen Amerika. Van der Sloot met nog 1 seconde op de klok maakt zij de 11-10. Een historische medaille voor Nederland. Dit is ongelooflijk. Tegen Amerika op achterstand staan bij het ingaan van deze periode. Het stond 9-6, het werd 9-7. En Sabrina van der Sloot, zij maakt met nog 1 seconde te gaan de 11-10 voor Nederland. Nou, dat gele boekje van Doudeses, dat gaat ergens in een museum belanden. Dat kan ik je vertellen. 11-10 staat het. De aanval van Van der Sloot. Het eerste schot is dan meteen raak. En ook niet meteen schieten na 11 seconden. Of in die 11 seconden. Maar gewoon even een paar seconden wachten. En dan de ruimte zien. Het momentum vinden. En dan de timing vinden. Dan is ook die Amerikaanse keepster Ashley Johnson geklopt. Met 1 seconde nog te gaan. Wordt de bal nu in het water gegooid. En dan is het klaar. 1 seconde. Ja, wordt even gekeken. Nu komt die paas. En dan kan Amerika nog 1 keer schieten. Dat doet de keepster Ashley Johnson. Nederland pakt het brons op de Spelen van Parijs. Een unieke medaille na het goud in Beijing. Ja, wie had dit kunnen denken? Oh, mooi. Tranen. Tranen bij Bente Rogge. Tranen bij Lieke Rogge. De twee zussen samen in het water met Maartje Keunings. Omhelzen elkaar. Oh, dit is geweldig. Dit scenario had niemand kunnen uittekenen. Een bronzen medaille tegen de grote favoriet op de Spelen, Amerika. Dat voor goud zou gaan. Dat wel even de vierde gouden medaille op rij zou ophalen. Maar het is Nederland dat die bronzen medaille afsnoept van Amerika. Een unieke medaille. Nederland wint met 11-10 van Amerika. Ja, dit wordt mooi. Die medailleceremonie na de finale. Waarbij Nederland dus opnieuw hier in het bad wordt in La Défense wordt verwacht. Om die bronzen medaille in ontvangst te nemen. Het is de vierde waterpolo medaille ooit voor Nederland op de Spelen. En de tweede voor de vrouwen. En dit is een geweldig hoor. Dit is een bronzen. Ja, tegen Amerika. Geweldig. Ah, die 11-10 van Sabrina van der Sloot. Ik ga hem nog 30, 40, 50 keer terugkijken. Het 11-10 voor Nederland. Ze pakken brons. En het zal toch niet zo zijn dat de coach gewoon een gedicht heeft voorgelezen. Zoals de hockeycoach ook vaak doet. Geweldig. Oh, man. Ja, soms voelt brons als goud, hè? Ja, dat en, is eentje. En wat een comeback inderdaad van die waterpolo-vrouwen. Fantastisch gespeeld. Spectaculair. Mooi. Radio Olympia. Radio Olympia on tour. Het is natuurlijk ontzettend leuk dat de Spelen zich ook nog een beetje in Nederland afspelen. Jo van Egmond, bonjour. Ja, bonjour, Paris. Maar ja, nu ligt even de nadruk bij La Défense in het zwembad. Terwijl jij je met hele andere zaken gaat bezighouden. Nee, klopt. Maar ik heb met kippenvel geluisterd. Ja, prachtig dat wij brons hebben gepakt. Ja, en ik sta hier op de atletiekbaan van de vereniging Altis in Amersfoort. En dat is de plek waar het eigenlijk allemaal begon voor onze ook. Femke Bol. Ze is nog steeds ook lid van de club. En Bol komt vanavond natuurlijk in actie op de 4x400 estafette. Ja, zeker. En merk je dan ook dat het allemaal populairder is geworden in Amersfoort? Het atletieke door Femke Bol? Ja, zeker wel. Want ik spreek straks ook nog de trainer Utje Nadine. Hij stelt ook wel dat zij het echt op de kaart heeft gezet. En haar broer Jeroen Bol traint hier ook nog. Dus die kent iedereen ook hier. En vanavond gaat iedereen kijken. Vanmorgen was iedereen ook naar de mannen aan het kijken, marathon. En voor vanavond, ik sprak al wel leden hier op de club. En die zeiden ook, ja, de verwachtingen zijn natuurlijk ontzettend hoog voor Nederland vanavond. Maar het kan ook nog best wel moeilijk worden. Ja, want dat was ook al benieuwd als je daar was geweest van de week. Was er toen een enorme deceptie of hoor je daar wat geluiden over? Of was men... Nee, dat heeft volgens mij iedereen trots. Zo snel... Ja, nee, vooral trots, maar dat laat iedereen natuurlijk ook snel achter. En ik spreek die trainer ook wel eventjes op over dat gevoel van die meiden. Ze zijn ook zo elkaar in Parijs aan het supporten. Hè? Met die briefjes op de deur van we zijn ongelooflijk trots op je. En ja, ik wil ook wel weten van die trainer strakjes van ja, dat gevoel, dat positieve teamgevoel, die spirit, of dat hier eigenlijk ook hier... wordt getraind onder de leden. En de club organiseert ook nog vandaag de Olympic Experience. Er zijn de hele dag verschillende clinics voor de leden. Als je kijkt op de stream via NPO Radio 1.nl... dan zie je ook achter mij mensen rennen, marathon horden. Ze zijn op dit moment is er een marathontraining aan de gang. En vanmiddag er staat nog een workshop sprinten op het programma. En verspringen en horden lopen. Dus mocht je in de buurt zijn, kom vooral langs. Het is ook goed als je alleen de Spelen komt kijken. Ik spreek ook nog straks een jong talent. Dat wordt klaargestoomd. Zoe Vonken heet zij. Ik heb haar net al even ontmoet. En zij staat in de top van verschillende onderdelen. Verspringen, sprint. Ja, en het is wel een beetje het idee dat we haar gaan zien bij de Spelen in 2032. Ah, kijk eens aan. Duurt nog even, maar daar is ze dus nu al voor in training. En ga jij nog iets van verspringen? Horden lopen? Of ik ben dus mijn sportkleding vergeten. Oh, dat zou ik heel leuk vinden. Maar dat is echt het goedkoopste excuus. I know. Nee, maar dat is echt wel. Want ik doe wel een hardlopen. Dus ik baal ook echt wel een klein beetje. Maar ik zag al een gevonden voorwerpenhoekje. Okay. Dus ik ga gewoon even kijken of ik straks een of ander sportbroekje eruit kan halen. Goed. Nou, veel plezier daar. Jo van Egmond. Yes, hoi. 2034, man. Dan ben ik 68. Goed, dat is een ander verhaal. Wil je erover praten, Jurgen? Ja, straks na de uitzending. Voor een aantal sporters zijn dit de laatste spelen. Zoals voor sprinter Tjurandi Martina, voor de badmintonners Robin Tabeling en Selina Piek. Zelfs de Marit Bouwmeester, die hangt de lijnen aan de wilgen. En de zwemster Sharon van Rauwendaal, ook voor haar zijn het de laatste spelen. Sommigen stoppen zelfs helemaal met hun sportcarrière. Hoe voorkom je dat je als sporter in dat bekende zwarte gat terechtkomt? Gaan we over praten met sportpsycholoog Afke van der Wouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor dat die sporters echt in dat zwarte gat terechtkomen? Nou, dat blijkt uit onderzoek dat het eigenlijk wel de helft is die daar problemen mee heeft. En diegenen die er niet echt zelf voor kiezen, maar die bijvoorbeeld gedwongen worden doordat ze een blessure hebben of doordat ze niet meer opgesteld worden of iets dergelijks, dat niet echt hun eigen keuze is, daarvan heeft 2/3 zelfs last ervan. Ja, ja, en dan komt het ook plotseling natuurlijk. Als je erop kan voorbereiden, zo van, nou ja, dit worden mijn laatste spelen, is anders dan dat je ineens door een blessure eens van het toneel moet. Ja, precies. Dan is het niet meer je eigen keuze, maar dan wordt het je zeg maar opgelegd. Ja, dan wordt het nog wat lastiger om dat allemaal te accepteren. Ja. Ja. En niet al die sporters hebben er iets naast. Hè. Er zijn natuurlijk wel die ook gewoon studeren of zelfs een baan hebben. Maar als je dat niet hebt, ja, dan wordt het nog lastiger, denk ik. Ja, precies. Want dat merk je vaak als ze dan stoppen met hun carrière. Dan staat eigenlijk je hele leven op zijn kop. Ze verliezen dan op dat moment heel veel dingen, waardoor je eigenlijk wel een beetje kan spreken van rouw. Ze hebben natuurlijk niet meer dezelfde structuur in hun dag. Ze hebben niet meer de trainingen. Ze hebben niet meer de teamgenoten. De aandacht ook vaak natuurlijk van journalisten en dat soort dingen. Dus heel veel dingen vallen weg. Een doel valt ook weg. Dus ze zijn ook soms letterlijk doelloos. Ja, en dat kan ook wel echt voor die problemen gaan zorgen. Eigenlijk is dat sowieso natuurlijk met iemand die met pensioen gaat en zich niet daarop voorbereidt. Dan kan je een flinke op donder krijgen natuurlijk. Ja, dat zie je. Dat zie je ook al vaak als een soort van zwart gat. Van ja, en nu dan? Hè? Ten eerste, wat ga ik nu doen? Hoe ga ik mijn leven nu indelen? Maar ten tweede soms ook omdat sommige sporters ook hun identiteit eraan koppelen. wie ben ik dan nog als ik geen sporter meer ben? Ja. Zij doen niet aan voetballen, ze zijn voetballer. Of ze doen niet aan atletiek, ze zijn atletieker. En als dat dan wegvalt, ja, wat blijft er dan nog van jezelf over? Dus het advies is eigenlijk om niet zo monomaan daarmee bezig te zijn en misschien toch ook iets te zoeken waar je dan later nog mee verder kan? Zeker. Een duale carrière, of nu noemen ze het zelfs duale ontwikkeling. Tijdens je carrière ook aan je persoonlijke ontwikkeling en ook aan je carrière daarna eventueel te werken. Sowieso heb je dus daarna ook minder last van een zwart gat. Zie je bijvoorbeeld Epke Zonderland, die daarnaast ook de studie geneeskunde heeft gedaan en nu ook als arts verder gaat. Maar ook tijdens je carrière helpt het ook. Die persoonlijke ontwikkeling kan je ook helpen in je sport. En ten tweede kan het je af en toe ook even eruit halen. Je moet af en toe ook even los kunnen komen van je sport. En noemen ze ook wel detachment. Want anders is je hele leven alleen maar sport. En je hebt ook je mind heeft ook af en toe rust nodig. Dus dan helpt het ook om even helemaal iets anders te doen met eventueel ook andere mensen. Zodat je eventjes eruit kan stappen. Ja. Zit er eigenlijk een verschil tussen, nou ja, weten van voetbal, die komen natuurlijk meer dan rond, zeg maar, van het voetballen. Dat geldt lang niet voor alle sporten. Zit daar ook een verschil bij in wat je ziet aan mensen die in een zwart gat terechtkomen? Dus dat je eigenlijk, als je sport doet die minder goed betaald is, dan word je al gedwongen om na te denken over een studie, over een baan daarna. Ja, precies. Dus die doen het ook veel vaker. En die zijn dan tijdens de carrière daar ook maar wel mee bezig. Maar goed, die voetballers die dan voldoende hebben om rond te komen de rest van hun leven, ja, die hebben dan wel geen doel, weet je. Dus die, en dan zie je ook wel heel vaak dat ze daarom misschien ook alweer trainer worden. Ten eerste omdat ze het vak misschien ook leuk vinden. Maar ook om dat wereldje wat zo bekend is en de structuur die ze zo gewend zijn, ja, die rollen daardoor ook heel makkelijk verder als trainer in dezelfde sport. Nou, we hebben op deze speler bijvoorbeeld Rafael Nadal gehad. Hè? En elke keer als hij dan weer gespeeld had, werd hem gevraagd van, nou, dit zijn je laatste slagen misschien wel geweest. Daar is hij op een gegeven moment ook wel een beetje kwaad over geworden. Wat doet dat mentaal met een sporter als hij voortdurend door de buitenwachter aan herinnerd wordt dat hij straks met pensioen gaat? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, want dat is heel persoonlijk, hè, wat het met iemand doet. Maar als je op je best wil presteren, dan helpt het om het meeste bezig te zijn met je taak. Wat je te doen hebt, welke ballen je in zijn geval wil slaan, hoe je de wedstrijd wil spelen. Ja, en als je dan steeds herinnerd wordt aan de toekomst, en dat zie je vaker dat sommige sporters tijdens de wedstrijd al denken aan de uitslag. Hè, van, ja, als ik deze set pak, dan kan ik misschien die derde ook, en dan kan ik misschien winnen, kan ik misschien een ronde verder. Nou, dat is dan al de toekomst, waardoor je al minder eer in het hier en nu bent en minder goed presteert. Maar als dat ook nog echt nog verder de toekomst in is, en dat ze echt al hebben over misschien wel je laatste bal, en misschien wel, ja, dat is voor hem ten eerste lastig om steeds dezelfde vraag te beantwoorden natuurlijk. Maar dat kan hem ook misschien beïnvloeden tijdens het presteren zelf, wat hij nog te doen had. En dan heb je nog allerlei technische ontwikkelingen natuurlijk, waardoor je toch, ja, langer kan spelen. Kijk naar Djokovic, 37 intussen. Ja, die staat hier toch nog als een soort jonge god te spelen. Wel met zijn been helemaal ingetaped en alles. In hoeverre bemoeilijkt dat ook de keuze van sporters om er een eind aan te maken? Nou, ik weet niet of het zozeer bemoeilijkt. Je ziet dat juist die oudere sporters ook daar weer een uitdaging in vinden. Zo'n Ryan Giggs, die dan heel erg op de yoga is gegaan. En Djokovic doet heel veel conscious breathing bijvoorbeeld, geeft hij ook heel veel aan. Dus die zijn zo bezig met te kijken, waar kan ik mijn lichaam nog beter laten herstellen? Nog beter dingen reguleren, emoties reguleren, ademhaling reguleren, yoga, mijn spieren goed op lengte en fit houden. Dus die vinden, en zolang je nog een uitdaging weet te vinden en daardoor ook de motivatie, is het helemaal niet erg. Maar als je natuurlijk je carrière een soort van hangen en wurgen wordt en terwijl je het helemaal niet meer leuk vindt, maar je moet nog. Ja, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hoe interpreteer je dat? Mag je nog verder of moet je voor jezelf verder? Ja, en als het laatste is? Als het laatste is, als het moeten wordt en het is ook nog van buitenaf, hè, doordat je bijvoorbeeld een zaakwaarnemer hebt of een coach of ouders, met wat andere sporten die wat jonger zijn, ja, dan zie je vaak dat de motivatie wel heel erg afneemt. Ja. En dan dat heeft ook wel vaak invloed op de prestatie. Is sowieso eigenlijk, want we hebben het nu over atleten die stoppen, die echt zogenaamd met sportpensioen gaan, maar sowieso iedereen die natuurlijk nu hier meedoet op te spelen, heeft daar jaren naartoe geleefd. En nou ja, het is uitgekomen wat je wilde of niet. Maar het lijkt mij dat voor iedereen toch lichtelijk dat zwarte gat lonkt. Nou, lonkt in negatieve zin dan. Ja, precies. Ja, dat zie je ook al vaak. Dat ze ook na zo'n spelen, ten eerste is het ontzettend vermoeiend natuurlijk. Hè? Want ze hebben al die fantastische wedstrijden gespeeld. Maar ook de impact. Het continu van huis zijn. Continu onder de andere mensen zijn. Uit je veilige omgeving. En dus ja, dat kost natuurlijk zoveel energie. Dus, en de adrenaline is natuurlijk weg op een gegeven moment uit je lijf als je weer thuis bent. Dus je ziet dat ze na ook wel vaak in een soort dip komen even. Echt om even alles te kunnen verwerken en bij te komen. En ook op dat moment ook nog even doelloos zijn. Hè? Van misschien gaan ze beslissen wel of niet door, maar ja. Het doel wat ze dan hadden, dat is niet meer. Want dat hebben ze ofwel wel of niet bereikt. Maar in ieder geval, dat kan niet meer, want de spelers zijn geweest. Is dat eigenlijk erg als je even geen doel hebt? Of is dat juist wel goed misschien? Ja, nou dat is ook wel mooi. Want heel veel proberen dan meteen positief te zijn en weer vol te gaan. Maar we adviseren ook vaak, it is okay to have your pity party, but be sure to end it. Dus het is ook heel normaal om dat allemaal te voelen en om je helemaal leeg te voelen. Een beetje doelloos te voelen en misschien heel erg vermoeid te voelen. Dus ga er ook niet meteen daaruit willen. Accepteer het even, laat het even over je heen gaan. En zodra je weer wat energie krijgt, ga dan weer kijken wat eventueel een nieuw doel zou kunnen zijn. Maar ga niet meteen weer door, zeg maar. En door, weet je. Neem nu echt even de tijd om dit allemaal te verwerken. Voor je hele lijf en ook je geest. Met die raad van die pity party kan iedereen wel uit de voeten denken. Dat hebben we allemaal wel eens een keer. Ligt aan hoe lang die duurt. Ja. Ik vroeg me nog één ding af. Als je oude trainers en zo hoort, of oude sporters die zeggen, ja, vroeger deden we dat al gewoon allemaal zelf. En ach, ja, mensen moeten ook niet zo zeuren tegenwoordig. Ik heb de indruk dat er nu in de sport toch wel wat, wat professioneler naar wordt gekeken. Bijvoorbeeld door eens met een sportpsycholoog te gaan zitten. Ja, en je ziet ook dat steeds meer sporters daar ook gewoon voor uitkomen. Wat natuurlijk ook hartstikke goed is, want dan krijg je ook een beetje dat het genormaliseerd wordt. Dat die presteren doe je niet alleen met je benen of met je armen. Dat doe je. Je hebt ook een goede concentratie nodig. Je hebt ook goed om te kunnen gaan met tegenslag. Met de druk die daarbij komt kijken. En dat heb je allemaal nodig om die goede prestatie neer te zetten. En dat onderdeel kan je ook trainen. Dus dat is hartstikke goed dat ze dat ook nu gaan doen. Ja. En de truc is dus eigenlijk om daar op tijd over na te denken of mee te beginnen, zodat je niet in dat zwarte gat belandt, als dat er ineens is. Zeker, ja, zeker. Dat is op tijd. En daarom zijn ze ook de bonden en de CNSF, maar ook aan de KNVB. Die zijn ook heel erg bezig met sporten met die duale ontwikkeling. Een stukje persoonlijke ontwikkeling. Kijken wat je na de carrière daarna eventueel zou kunnen doen. Ja. Hoe dat te combineren valt. En dat is ook weer heel veel plannen en doen. Dus dat is ook weer heel fijn als sporters daarover kunnen sparren met een sportpsycholoog of met een life skill coach. Ja. Dus dat zie je daar ook steeds meer gebeuren. Bij presentatoren van dit fijne radioprogramma hebben morgen een kleine pity party. Ja, want het is voor ons ook over dan. Maar ik heb het allemaal in de oren geknoopt wat u hebt gezegd. Hartelijk dank. Sportpsycholoog Afke van der Waal was dat. Wel fijn dat we die dan ook heel intens mogen blijven, die pity party. Nou, reken maar. Ja, ik wou net zeggen. Maar voorlopig zijn we er nog, hè, van de komende 2 dagen met Radio Olympia. Elke dag nog tot 11:00 s'avonds. En straks een lunchgast, hè? Kees Jansma komt langs. Ah, gezellig. NPO Radio 1. NOS Olympische podcast. Parijs editie. Het moment van de dag. Femke Bol ligt gewoon een hoorde voor. Ze ligt gewoon een hoorde voor. De highlights van morgen. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. Echt stort. En de eigenzinnige blik van Erben Wennemars. Als je dat niet hebt, dan wordt het pijnlijk, dan wordt het niks. Ik begin er niet aan. Elke dag van de Spelen in de Olympische podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. NPO Radio 1, 12 uur. Hélène Plag en Jurgen van den Berg. zit hier nog een beetje in een bronzen roes van de waterpolosters. Maar het komende uur kijken we ook naar de prestaties van het team Duitsland. Die vallen juist wat tegen op deze Spelen. En we lunchen met Kees Jansma. Nu eerst, bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza-stad zijn veel doden gevallen. Daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Sid van der Linden. Over deze Israëlische luchtaanval hoort u zometeen meer. Ik praat u eerst bij over de situatie in Rusland. Want dat land zegt dat het de Oekraïense inval in de regio Koersk aan het afslaan is. 5 dagen geleden vielen Oekraïense troepen Rusland binnen en boekten tientallen kilometers terreinwinst. Maar Rusland heeft versterkingen gestuurd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. Geert, wat zijn de laatste berichten over de strijd? De laatste berichten zijn dat Rusland een antiterreursituatie heeft uitgeroepen. Niet alleen in de provincie Koersk, maar ook in de aangrenzende provincies Belgorod en Briansk. En dat betekent dat, dat politie en leger daar min of meer de vrije hand krijgen. En dat er mensen worden beperkt in bewegingsvrijheid. De Russen zeggen dat ze inderdaad bezig zijn om die aanval van de Oekraïners af te slaan. Melden dat er al meer dan 1100 Oekraïnse militairen zijn omgekomen in de strijd. En er zijn ook berichten dat er voortdurend nieuwe versterkingen, Russische versterkingen, onderweg zijn naar die regio in het zuiden van de provincie Koersk. En nu staat er ook een kerncentrale in die regio. Wordt die bedreigd? Daar bestaat in ieder geval onrust over. We hebben al gezien eerder in Oost-Oekraïne, daar in Zaporizhzhia, daar staat ook een kerncentrale waar voortdurend bezorgdheid over bestaat. In Koersk staat ook een grote kerncentrale. Die vijandelijkheden, die gevechten zijn nog niet in die buurt gesignaleerd. Er zouden volgens de Russen wel fragmenten van een Oekraïnse raket op het terrein van de kerncentrale zijn aangetroffen, maar er zijn geen berichten over een directe beschikking daarvan. Hoe zij, nogmaals, het wekt grote bezorgdheid ook van het internationale atoomagentschap. Dat heeft opgeroepen, alle partijen opgeroepen tot terughoudendheid om te voorkomen dat hier daadwerkelijk een kernramp zou kunnen plaatsvinden met mogelijk grote gevolgen voor een heel groot gebied en heel veel mensen. Ja, dan hoorden we vanochtend vanuit Belarus berichten over Oekraïnse aanvallen. Wat weet jij daarvan? We moeten alleen afgaan op de woorden van de Belarusische president Lukashenko. Die heeft gezegd dat er enkele objecten zijn onderschept. Dus waarschijnlijk zou het dan gaan, als die woorden kloppen, om Oekraïnse drones. Dat is op zichzelf is dat niet heel groot nieuws. Omdat dat voortdurend in ieder geval in Rusland gebeurt. En die drones kunnen soms heel ver vliegen, tot wel meer dan 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. Maar in Belarus is dat betrekkelijk zeldzaam. En Lukashenko zegt dat Oekraïne hiermee aanstuurt op een escalatie. Maar nogmaals, we kunnen die woorden van Lukashenko bevestigen of ontkennen. Op dit moment er zijn geen tastbare bewijzen voor aangevoerd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp over het laatste nieuws vanuit Rusland en Belarus. Dank je wel. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza-stad zijn veel doden gevallen. Het aantal slachtoffers dat door verschillende autoriteiten wordt genoemd loopt uiteen van tientallen tot meer dan 100 zelfs. Correspondent Sander van Hoorn in Tel Aviv, goedemiddag. Goedemiddag. Sander, wat is de laatste informatie die jij hebt? Ja, dat het aantal slachtoffers inderdaad groot is. Officiële cijfers zeggen nu op dit moment 93 doden, waaronder 11 kinderen en 6 vrouwen. Die zouden dan op de bovenste 2 verdiepingen van dat schoolgebouw een schuilplaats hebben proberen te vinden, beschutting hebben proberen te vinden.